6 uur. Het is de week van het afscheid. Toch is afscheid nemen niet loslaten. Het is gewoon een andere manier van vasthouden. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 10 november. En op deze dag in 1959 werd de Nederlandse Corine Rotschever in Londen gekroond tot Miss World. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Nederland moet zo snel mogelijk beginnen met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens de coronapandemie zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. De burgemeesters van de veiligheidsregio Limburg-Noord voeren aanvullende regels in vanwege het aantal coronabesmettingen. Onder meer evenementen zoals tentfeesten en feesten op pleinen zijn tot zeker 15 november verboden. Vorige week was al besloten om grootschalige carnavalsactiviteiten te verbieden. Sinterklaasintochten en optochten voor Sint Maarten kunnen wel doorgaan. Ondertussen gaat in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda de aftrap van het carnavalseizoen door zoals gepland. In Overloon in Brabant gaat zo'n feest op de 11e van de 11e dan weer niet door. Burgemeester van Soest zegt dat hij de zorgen om de zorg deelt en niet heen kan om de signalen van de ziekenhuizen. In Den Bosch stond zaterdag het congres van D66 op de planning, maar ook dat is afgelast vanwege corona. Daar werden rond de 3000 leden verwacht. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van het plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. De commissie die namens het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Capitoolbestorming onderzoekt, mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Oud-president Trump wilde dat blokkeren, maar een federale rechter wees dat verzoek af. Het gaat onder meer om telefoondata en notities van vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. Trump gaat in hoge beroep tegen de uitspraak. Bij de Capitoolbestorming op 6 januari vielen 5 doden, onder wie een politieagent. Een originele Apple 1-computer uit 1976 is in Amerika geveild voor $400.000. De computer is hoogst persoonlijk in elkaar gezet door Apple-oprichter Steve Jobs en Steve Wozniak. Het apparaat bracht minder op dan verwacht. Het veilinghuis rekende op een bedrag van $600.000. Jobs en Wozniak maakten maar 200 Apple 1-computers. Van het geveilde type zijn er zelfs maar 6 gemaakt vanwege het zeldzame houten omhulsel. Het weer. Vandaag kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 12. Vanavond en vannacht is het in het noordwesten bewolkt en valt er wat regen. In het zuidoosten zijn er opklaringen. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse wintersporters die naar Oostenrijk willen, die moeten goed kijken of hun corona-QR-code daar wel geldig is. Het land heeft de coronaregels van de week flink aangescherpt. Ik ga erover praten met Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Net terug trouwens uit Oostenrijk. Meneer de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Even nog die belangrijkste regels waar vakantiegangers mee rekening moeten houden. Ja, voor Oostenrijk dan met name. Want voor Nederlanders het grootste en belangrijkste wintersportland is. In Oostenrijk hebben ze een aantal maanden geleden al gezegd hoe ze de winter aan willen gaan pakken. Met de zogenaamde 3G-regel, gevaccineerd, genezen of getest. En aan de hand van de bezetting van de IC-bedden zouden ze daarin gaan afschalen. Nou, dat is deze week gebeurd. We zijn teruggegaan naar 2G. Dus dat betekent dat iemand die getest is geen toegang meer heeft tot restaurants, et cetera. En vanaf 15 november ook niet meer met een getest de skilift in mag. Alleen is daar dus bijgekomen dat een soort van de houdbaarheidsdatum van het vaccin ook veranderd is. En dat heeft met name gevolgen voor mensen die al in een vrij vroeg stadium gevaccineerd zijn of het Janssen-vaccin hebben gekregen. Want die laatste is vanaf 2, 3 januari niet meer genoeg. En dat zorgt voor veel onrust onder de wintersporters. Dat betekent dus een streep door veel skivakanties. Nou ja, misschien niet de skivakantie zelf. Wat wij nu zien is dat veel mensen die met Janssen gevaccineerd zijn... aan het omboeken zijn naar andere landen. Maar ja, dit is voor de Oostenrijkers is dit, het is wel bijzonder wat hier gebeurt. Ja. En u zei het al, het was eigenlijk al aangekondigd... Hè, van als het slechter gaat, dan gaan we uiteindelijk naar dat beleid. Dus we wisten het met z'n allen dat ze dat van plan waren in Oostenrijk. Nou, we wisten inderdaad dat die 3G-regels dat die er zouden zijn. En daar is ook helemaal niets mis mee. Maar er is ook altijd door de minister van Toerisme gezegd... ook voor gevaccineerden, dat alles mogelijk daarin zou zijn. Alleen blijkt nu de ene gevaccineerde niet de andere te zijn. En die houdbaarheidsdatum, die kwam uit de lucht vallen. Die is nog nooit eerder gecommuniceerd. Dus die mensen, met name met dat Janssen-vaccin, die zijn dan vooral de klos. Dat zijn vooral jongeren ook, hè? Die hebben dat laten zetten. Exact. Dus iedereen die gereageerd heeft op de oproep... Hè, om vooral te gaan dansen met Janssen... die zitten nu eigenlijk in een soort niemandsland. Want die zijn inderdaad nog vrij jong... en die komen dus niet in aanmerking voor zo'n boostershot. En dat wordt wel weer gevraagd door de Oostenrijkse overheid... om inderdaad dat coronabewijs te krijgen. Ik zei het al, u bent net terug uit Oostenrijk. Kun je het wagen? Kun je het gokken, zeg maar? Of wordt er echt wel streng gecontroleerd? Nee, er wordt goed gecontroleerd. Ik zou het zeker niet gokken. Ik ben in het Oostenrijkse Sulden geweest op de gletsjer... waar de condities overigens echt fantastisch waren. Dat is niet helemaal supergoed. Maar wrijf het nog maar even in voor die mensen. Ja, nou ja, goed. Voor de aanschaf van de lift was. Ja, dan moet je je code laten zien. En verder moet je natuurlijk in de lift moet je een FFP2-masker op. Daar wordt ook streng op gecontroleerd. Dus de controles zijn er, die zijn er echt wel. Ik zou dat niet wagen. En goed, aan de andere kant, het doet nog 2 maanden. In die tijd kan er ook weer heel veel veranderen. Want ik hoop dat ze in Oostenrijk inzien dat dit nou niet helemaal... de spelregels volgen is. Het moet wel wat anders. En anders is het devies dus omboeken naar een ander vakantie- of skioord. Maar wat hoort u daarvoor verhalen uit de andere wintersportbestemmingen? Nou, kijk, we zitten nog echt heel vroeg in het seizoen. Dus voornamelijk alleen de gletsjergebieden zijn open. Er is maar een handjevol fanatici die zeg maar, op dit moment naar de Alpen gaat. Maar de Fransen en de Zwitsers die hebben tot nu toe aangegeven... dat er geen coronapas nodig is bij het gebruik van de skiliften. Dus daar kan iedereen gewoon de lift in. Overigens moet je wel een coronabewijs hebben... om een restaurant of een hotel binnen te gaan. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze ook al aangegeven... dat als de incidentie van het aantal coronagevallen... boven de 200 per 100.000 komt... dat ze daar ook andere maatregelen in gaan nemen. Ja, en aangezien voor veel wintersporters het seizoen pas echt begint... en midden december, of misschien zelfs de kerstvakantie... en dan zijn we alweer 5 weken verder. En als we 1 ding geleerd hebben deze pandemie... is 5 weken vooruitkijken vrij lastig. Ja. Dank voor uw verhaal. Arjan de Graaf is dat van de Nederlandse Skivereniging. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV Nieuwsuur. Een reportage over de koers van Forum voor Democratie van de afgelopen tijd. Forumleider Baudet wil een parallelle samenleving voor FVD'ers ontwikkelen, genaamd Forumland. Misschien als wij laten zien dat Forumland een land is waar mensen blij zijn. Je kunt ook dating gaan doen, je kunt vakantiehuisjes boeken, je kunt op een kaart kijken waar... FVD'ers een café hebben, dan gaan we daar een borrel drinken. Er is sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2019... een massale uittocht geweest. Ook Arjan de Kok, oud-fractievoorzitter in Gelderland... heeft Forum de rug toegekeerd. In het begin was het van echt geuzen, inderdaad. We gaan ervoor. We bouwen die beweging op. En nu? Als ik mag geloven wat er gezegd wordt, dan is het meer... we scheiden ons af. Dus we gaan een forumland vormen, we gaan een afgescheiden groepje vormen... die het met elkaar eens is, maar dat was nooit de bedoeling. We wilden heel Nederland meekrijgen. We wilden ons helemaal niet afscheiden in een hoekje. Je moet op een gegeven moment als volksvertegenwoordiger ook een streep trekken... en zeggen van ja, maar hier sta ik voor en ik kan dit niet meer verantwoorden. Bij Jinek zat de bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC Helen Mertens. Zij heeft wel een verklaring voor de hoge aantallen coronapatiënten in Limburg. Ja, wat we zien is dat in de ziekenhuizen zowel gevaccineerde als ongevaccineerde patiënten liggen. Op de intensive care zijn dat met name de ongevaccineerde patiënten. En in de kliniek zien we toch een behoorlijk deel ook van de gevaccineerde patiënten. We hebben in Limburg een populatie van met name ouderen ook. Die zijn gemiddeld wat meer aanwezig. En we weten dat de bescherming door het vaccin bij ouderen... wat eerder afneemt dan bij jongeren. Dus dat zou zomaar een verklaring kunnen zijn. Ja. Ze vindt dat grote evenementen in het hele land beperkt moeten worden. Ja, als je kijkt naar het aantal besmettingen en de besmettingscijfers zoals die ook nu net vandaag weer gepresenteerd zijn, ja, dan stemt dat toch echt tot ongerustheid. Dat betekent dat je toch de contactmomenten tussen mensen zal moeten beperken. Mm-hmm. En vandaar de oproep tot het afschalen van grootschalige evenementen. Ja, dat betekent toch echt het annuleren van het fysiek met elkaar contact kunnen hebben. Dus digitaal wat digitaal kan, maar dit soort evenementen zijn natuurlijk... Die wil je liever niet zien. Nee, en in heel Nederland dan ook niet. Zo is het. Langs de lijn en omstreken was ex-profvoetballer Arno Arts de gast. En het ging over zijn autobiografie. Ja, ik ben eigenlijk in 2017 was ik werkloos voetbaltrainer. En toen had ik eigenlijk helemaal niets te doen. En werkloos, ik had het tuintje voor mekaar thuis. Net Wembley, het was kort geschoren. Maar ik had gewoon niets te doen. En ik schrijf graag. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik ga al die herinneringen die ik heb als voetballer. Ik heb 19 jaar betaald voetbal gespeeld. Al die herinneringen ga ik gewoon op mijn computertje toevertrouwen. En het is een boek geworden met een lach en een traan. En als ik naar het boek kijk, dan zie je een verhaal van een speler die zeg maar niet de top heeft bereikt, maar toch 19 jaar, denk ik, een mooie carrière heeft gehad. Weliswaar met ups en downs, waar de ups toch meer zijn dan de downs. Ja, gewoon Champions League gespeeld. Ja, dat is... Ja, dat was Hoorde hem net nog. En ja, gescoord. Ja, dat was van Willem II uniek. Dus uit die quiz ga ik nooit meer weg. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu het Electric Light Orchestra. Of everything that you serve. nog wat kosten vandaag. We trappen af met het Electric Light Orchestra. Het hele orkest hier. En Turn to Stone. Kirsten, even een vraag. Heb jij zo'n mok van ons, waar wij met z'n tweeën op staan? Echt de officiële collectors item, de NOS-mok? Ik heb hem wel gehad, maar hooguit één dag. En toen stond hij hier in de kast en dan weet je wel hoe het gaat. De volgende dag was die mok weg, hoor. Echt waar, joh. Ja, iedereen wil die mok hebben. Ja, dat denk ik ook. En zeker nu. Want kijk, in deze speciale week, vrijdag laatste uitzending met mij hier als uithangbord, zeg maar. Ik begrijp dat nog heel veel van die mokken ergens op een plank stonden. Mm-hmm. En we hebben dus gezegd, we gaan aan het eind van de week, dus vrijdag gaan we alle vragen beantwoorden. Tenminste, ik dan. Dus u mag vragen stellen, dames en heren. En we verloten dus een aantal van die mokken onder de inzenders. Die opdracht heb ik gekregen om dat te zeggen. Niet mokken, maar gewoon een vraag bedenken. En kom maar door op hekje R1JN. U mag mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. De meest originele of moeilijke vraag, die verdient een mok. Ja, nou, ik denk nog wel een paar meer, hoor. Ja. Dus we hebben, we hebben en nog eentje voor jou natuurlijk om mee te nemen als souveniertje. Ja, ik heb er namelijk zelf nooit één gehad. Ja. Oké, dat is dat. Dan naar de kranten en de nieuwssites. Wat zijn daar de belangrijkste vragen? Ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers die met Janssen zijn gevaccineerd moeten zo snel mogelijk een extra prik krijgen, zeggen vaccinexperts in het AD. Uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science blijkt dat een Janssen-prik na een half jaar nog maar 13% van de besmettingen weet te voorkomen. Van de andere vaccins neemt de effectiviteit ook wel af, maar niet zoveel. Alle vaccins beschermen nog wel steeds goed tegen ernstige ziekte en overlijden. Onder meer Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg roept op om zo snel mogelijk te beginnen met het uitdelen van boosterprikken. De ziekenhuizen slaan ondertussen alarm. De druk op de zorg is zo groot dat op sommige plekken een zorginfarct dreigt. NRC sprak met mensen die in de zorg werken. Op de voorpagina plaatst de krant een gesprek met Paul Stewart, spoedeisende hulparts in Rotterdam. Hij vertelt dat een covid-patiënt deze week anderhalf uur op een brancard in de ambulance heeft gelegen. Er waren wel genoeg bedden in het ziekenhuis, maar niet genoeg personeel. Het kan ook gebeuren dat er tijdelijk geen plek is. Als een oude vrouw gevallen is, dan ga ik op het geweten van de beddencoördinator inspelen en vraag ik of er voor deze oude vrouw misschien plek is bij de gynaecologie of de dialyse, zegt Stewart tegen de krant. Een kiespijn om zorgbonus, schrijft de Telegraaf. De krant zocht uit dat ook orthodontisten van de keten Ortho Center een zorgbonus krijgen van €385... Die tweede bonus is bedoeld voor zorgmedewerkers, omdat ze een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona. De zorgvakbonden zijn daar boos over. Het is schokkend als de bonus naar groepen gaat die niet in de frontlinie hebben gestaan. Dat zegt Michel van Erp van de vakbond Nu 91. Ortho Center staat achter de bonus voor hun medewerkers. Ook mensen in de mondzorg hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd, zegt de directeur tegen de krant. Er is een record aantal klachten binnengekomen bij de reclamecodecommissie over de pro-life spotjes op radio, tv en internet. Het Nederlands Dagblad schrijft daarover. In die reclames gaat het over de pro-life boodschap. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Dat wordt er onder meer in gezegd. Er kwamen al 160 klachten over binnen. En ook verschillende radio-dj's maakten zich er op social media druk over. De organisatie achter de spotjes zegt tegen de krant dat ze niet willen kwetsen, maar juist de correcte feiten over abortus willen brengen. 18,5 minuut over 6 is het. De klimaattop in Glasgow. Actievoerders hangen daar aan de lippen van vertegenwoordigers van Milieudefensie. Na de overwinning op Shell heeft Milieudefensie een handleiding gemaakt hoe je zo'n bedrijf kan winnen. Volgens de rechter moet Shell de uitstoot namelijk de komende 9 jaar bijna halveren. Het was wereldwijd de eerste keer dat een oliebedrijf zo'n verplichting kreeg opgelegd. En dat trekt dus ook de aandacht in Glasgow. In Glasgow, waar de klimaattop wordt gehouden, riepen tienduizenden mensen dit weekend overheden en bedrijven op om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar als ze daar niet naar luisteren, kan je ze aanklagen, vertelt advocaat Roger Cox aan een zaaltje belangstellenden een paar straten van de klimaattop vandaan. We hebben able to show to the court that in fact the human rights are threatened in our own countries. De Nederlandse advocaat won in mei een rechtszaak tegen Shell met als vonnis: de multinational moet verplicht zijn uitstoot terugbrengen om mensenrechten te respecteren. We expect that there will be a ripple effect of this Shell case as well across the globe, and it will obviously also help initiate new climate litigation against fossil fuel companies. En met dit vonnis hoopt de organisatie Milieudefensie, die met advocaat Cox de rechtszaak voerde, wereldwijd meer bedrijven tot vergroening te dwingen, vertelt Nina de Pater. Ja, toen wij de zaak wonnen, toen werden we echt overspoeld met reacties over de hele wereld. Advocaten, heel veel organisaties die zeiden, wij willen dit ook gaan doen. Want één bedrijf is natuurlijk het begin, maar er zijn nog een heleboel anderen die ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom publiceren ze vandaag een handleiding, hoe je multinationals zoals Shell kan aanklagen. Nou, je ziet al dat er een aantal zaken zijn begonnen. Dus bijvoorbeeld tegen Total, de Franse olie- en gasbedrijf. Tegen Eni, het Italiaanse olie- en gasbedrijf. Maar ook tegen bijvoorbeeld autobedrijven in Duitsland. BMW, Volkswagen. Ook aanwezig in de zaal is een advocaat uit Bangladesh. Die hoopt dit soort rechtszaken in zijn land ook van de grond te krijgen. This gives us hope that maybe we can work with organizations, with people in other countries to attack these corporations. Maar heb je deze grote energiebedrijven niet juist nodig om een energietransitie mogelijk te maken? Is het antwoord niet juist samenwerken in plaats van tegen ze procederen? They're systemic players. They have an active contribution in the energy transition. Het zijn de grote spelers en juist daarom moet je ze dwingen om ons niet langer met fossiele, maar met duurzame energie te voorzien. Aldus de advocaat. It is very difficult for us as individual to transform to a more sustainable way of operating if the biggest companies, energy companies, only provide us with fossil fuel products. Vanuit Glasgow, een reportage van correspondent Fleur Launsbach. Afghanistan is een van de weinige landen waar polio nog voorkomt. Jarenlang was het voor zorgmedewerkers moeilijk om daar te werken, omdat de Taliban de vaccinaties niet vertrouwden. In gebieden waar ze aan de macht waren, werden zorgmedewerkers tegengewerkt of zelfs ook vermoord. Maar nu heeft de Taliban voor het eerst medewerking toegezegd aan een grootschalige vaccinatiecampagne. Ga ik over praten met Martijn Vink, is arts en epidemioloog, promoveert op infectieziektes in Afghanistan. Meneer Vink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom was er zoveel wantrouwen bij die Taliban? Het heeft ermee te maken dat er in het verleden dingen zijn gebeurd, bijvoorbeeld met Osama Bin Laden. Die is vermoord met de hulp van een vaccinatiemedewerker in Pakistan. Die DNA-samples heeft genomen van zijn kinderen. En zo konden ze hem op het spoor komen. Dus daardoor heeft de hele vaccinatiecampagne daar eigenlijk ernstige schade opgelopen. Het is ook een gebied waar hele traditionele denkbeelden heersen. En waar mensen erg ontvankelijk zijn voor dat soort ideeën. Bijvoorbeeld dat vaccinaties steriliteit kunnen veroorzaken als je die krijgt. Of dat er varkensproducten in verwerkt zitten. En dus dat is de reden waarom de Taliban eigenlijk jarenlang poliovaccinaties heeft tegengewerkt. Bent u dan verrast dat ze nu dus wel meewerken? Ja, aan de ene kant wel, omdat ik ze niet zo ken. Wat ik zei, in de gebieden waar ze de laatste 3 jaar aan de macht waren, hebben ze alle campagnes opgeschort. Maar aan de andere kant, je moet wel bedenken, hun rol is nu een andere. Ze hebben regeringsverantwoordelijkheid gekregen. Ze zijn geen rebellengroep meer. En ze moeten een land besturen, dus hun belangen zijn nu anders. En wat ook, denk ik, sterk meespeelt, is dat ze erg op zoek zijn naar internationale erkenning. Ook financiering, omdat grote geldstromen naar Afghanistan zijn gestopt. En ze hopen waarschijnlijk door dit toe te stemmen dat ze de internationale gemeenschap wat gunstiger kunnen stemmen. En hun eigen bevolking ook, denk ik. U werkt al sinds 2010 daar, hè, aan infectieziektebestrijding. Wat zijn de grootste uitdagingen in Afghanistan? Het is een land wat heel onderbergzaam is, zeg maar. Waar eigenlijk weinig wegen zijn. Heel veel mensen wonen in afgelegen dorpen. Dus het is moeilijk om iedereen goed te bereiken. In de steden lukt nog wel, maar op het platteland niet. Het is daarnaast een land met soms hele traditionele opvattingen. Dus daar moet je heel veel in investeren om mensen goed voor te lichten. En de onveiligheid heeft natuurlijk ook jarenlang parten gespeeld. Hè. In sommige gebieden was het moeilijk om zorg te verlenen. Moesten via lokale gezondheidswerkers werken. Konden niet met overheidsgezondheidswerkers werken. Een flink aantal uitdagingen, laat ik het zo zeggen. Die poliovaccinatie, hoe werkt die eigenlijk? Ja, er is eigenlijk sinds de jaren 50 al een heel effectief poliovaccin. Dat is het orale poliovaccin. En die moet je dus in het eerste levensjaar 5 keer geven. Maar die wordt niet geprikt dus, dat moet je gewoon innemen. Het wordt gedruppeld in de mond, zeg maar. Ja, ja. En, de baby's komen langs en die krijgen dan op bepaalde termijn dat vaccin. Dat werkt heel effectief, maar je moet wel de hele serie afmaken. En omdat het een serie van 5 is, als je er minder neemt, dan ben je al minder beschermd, zeg maar. Hmm. Dus daar zitten ook problemen, dat kinderen deels gevaccineerd zijn. En daardoor bevattelijker zijn uiteindelijk voor het poliovirus. Maar polio is dus nog steeds niet de wereld uit. Hoe dichtbij zijn we daar? Ja, heel erg dichtbij. In de jaren 80 is er een campagne gestart vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie. Toen waren er nog ongeveer 350.000 poliogevallen. En nu is het nog maar enkele tientallen. En die zitten dus eigenlijk alleen in Pakistan en Afghanistan, in dat grensgebied. Dus we zitten er heel dichtbij. En dat zou heel mooi zijn als polio niet meer voorkomt. Want dan kan geen enkel kind het meer krijgen. Maar het zit dus juist in dit moeilijke gebied waar het nog voorkomt. Ja. En het helpt dus mee dat de Taliban nu groen licht geven. Zeggen van, het kan nu. Het is een goede eerste stap. We zullen moeten zien hoe ze het gaan uitvoeren. Maar het is gunstig. En wat ook gunstig is, dat nu in dit gebied wel rustig is. Dat er geen strijd meer is tussen de overheidstroepen en de Amerikanen en de Taliban, omdat ze gewoon in het hele gebied de macht hebben. Ja. Maar laten we zien hoe het gaat lopen. Ja, ja. Dank voor uw toelichting. Martijn Vink is arts en epidemioloog. Er is een nieuw liedje van het Nederlandse soultalent Sabri. In de 6 jaar dat ik hier nu zit, heb ik haar wel eens vaker gedraaid. Want ik was verkocht toen ik haar stem voor het eerst hoorde. Dat was in het nummer Lost in You, dat veel op de radio ook hier gedraaid is. Ook een paar 100.000 streams op Spotify heeft gescoord. En nogal tegen natuurlijk voor een artiest koos deze Sabri er ondanks dat succes voor om niet te veel op de voorgrond te treden. Ze wilde eigenlijk niet herkend worden, het moest vooral gaan over haar muziek. Nou, intussen laat ze zich wat vaker zien en er is een nieuw liedje. Dus dit is Sabri met Wish the Love Never Died. Never gonna be. Wish the Love Never Died, nieuw liedje van de Nederlandse zangeres Sabri. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. IC-arts Diederik Gommers wil dat Nederland zo snel mogelijk begint met het toedienen van boostervaccins. Hij zei in Nieuwsuur dat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, waarschuwt Gommers. In het noorden van Limburg komen er extra maatregelen tegen het coronavirus. Onder meer tentfeesten en feesten op pleinen zijn tot zeker 15 november verboden. Vorige week was al besloten om grootschalige carnavalsactiviteiten te verbieden. Sinterklaasintochten en optochten voor Sint Maarten kunnen wel doorgaan. De aftrap van carnaval gaat morgen wel door in de grote Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Op initiatief van Nederland hebben 11 landen op de klimaattop in Glasgow afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. In 2050 moeten alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verwacht op zijn vroegst pas vanaf 2025 weer mensen op de maan te zetten. Dat is een jaar later dan eigenlijk de bedoeling was. De belangrijkste reden voor die vertraging is een rechtszaak over de maanlander die nog gebouwd moet worden. SpaceX van Elon Musk mag die gaan bouwen, maar Blue Origin van Jeff Bezos heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Het weer. Vandaag kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 12. Bianca Damink zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staan een paar files. De meeste vertraging is er nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A27 van Breda naar Gorkum is de vertraging iets meer dan 5 minuten tussen Hank en Werkendam. Ster. Deze week in de bonus: AH 2-vak stampotten 500 gram, 1 plus 1 gratis. AH borrelgemak van de versafdeling, 2 plus 1 gratis. Coca-Cola, Fanta en Sprite 1,5 liter flessen, 4 stuks voor 6,99. En Nivea deodorant en doucheproducten, 4 stuks voor 10 euro. En voor nog meer voordelige boodschappen hebben we prijsfavorieten. Die zijn altijd goedkoop. Dus naast de beste aanbiedingen, altijd lage prijzen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiëns, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Vier minuten over 6:30 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, er is nieuws over Pokémon. De Pokémon-kaarten zijn nog altijd een ongekende hype. En niet alleen onder kinderen, want u kunt er ook schatrijk mee worden. Mensen die nog kaarten uit de jaren 90 op zolder hebben liggen, die kunnen misschien wel miljonair worden door die ene zeldzame kaart. Waar veel geld te verdienen is, daar zijn natuurlijk ook criminelen. Dat is dan weer slecht nieuws voor de verzamelaars. En ook voor de speelgoedwinkels. De collega's van NOS Stories die kwamen erachter dat tientallen Nederlandse speelgoedwinkels extra veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Uit angst voor overvallen en inbraken. Jeroen Gortworst is hier van NOS Stories. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, waarom zijn die kaarten dan zoveel waard eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een combinatie van allerlei verschillende dingen waarom dat nu weer zo'n enorme hype is. Corona is er eentje van. Veel mensen gingen in de lockdown hun zolder opruimen en vonden toen weer dat ene boekje en dachten, hey, eigenlijk was het toch wel heel leuk om die dingen te verzamelen. En zijn dat vanaf daar weer gaan oppakken. Maar ook bestaat Pokémon dit jaar 25 jaar. En zijn er allemaal nieuwe edities en kaarten op de markt gekomen. Pokémon Go, dat is die app, weet je dat nog? Dat je zo Pokémon kan vangen als je buiten gaat lopen. Die is nog steeds heel populair ook. En, dan kom ik bij de belangrijkste, influencers. Influencers die zijn hier heel veel mee bezig. Justin Bieber, Enzo Knol, Joël Beukers. Allemaal maken ze dan video's en laten zien dat zij zo'n enorme collectie hebben met Pokémon-kaarten. En soms openen ze dan ook in van die livestreams op YouTube bijvoorbeeld pakjes. Dus dan kopen ze gewoon een hele bak met pakjes en die gaan ze dan openmaken. In de hoop dat dan die ene dure kaart ertussen zit en dat je zo'n wow-moment hebt in je video, zeg maar. Over wat voor bedragen praten we dan? We praten over hoge bedragen in sommige gevallen. Ik heb even gezocht. En de duurste aanbieding die ik tegenkwam stond op eBay. Dat was een Pikachu-kaart. Die stond daar voor $3 miljoen. Hallo? Ja, dus het kan. Het zijn echt gewoon bedragen waar je gewoon luxe villa's mee kan kopen. En ik ben zelf, het was wel grappig, want voor dit onderzoek ben ik naar België gereden. Naar Hoogstraten, dat is een plaatsje net over de grens bij Breda. Daar woont Yves en Yves is een verzamelaar. En Yves die heeft sinds een tijd nu een Pokémon-kaart, een Charizard, van 4 ton. En ik dacht, ik doe dit onderzoek. Ik moet die kaart natuurlijk gewoon zien. Want ik wil weten hoe dat voelt en hoe dat is. Dus ik ben daar naartoe gereden. Nou, het was een beetje alsof ik in een soort slechte actiefilm terechtkwam. Want ik kwam daar op een soort industrieterrein. Heel desolaat. Een verschrikkelijk kantoorpand. Echt heel lelijk. Nou, daar had hij een soort van winkel dan zitten. Hij had 's morgens die kaart uit een bankkluis gehaald. Dus hij kwam daar binnen met een zwart koffertje. Met helemaal schuimrubber aan de binnenkant. Nou, op een gegeven moment ging dat koffertje dan open. Nou, ja, en dan lag daar in het midden van die koffer lag dan 1 kaart zo van 4 ton. Nou, ik snapte, de hemel ging gewoon een beetje open toen die koffer open ging. Dat snap ik wel heel goed. Maar het is ook wel dat ik na 30 seconden dacht van ja, het is ook gewoon een kartonnetje. En je mocht het niet met je handen ook aankomen, neem ik aan. Handschoentjes. Ik heb hem aangeraakt. Wel? Ja, hij zat helemaal in het plastic. Nou ja, hij zei niet laten vallen, ja. Okay. Stress natuurlijk. Goed, ik zei het al, dit heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want ja, criminelen komen daar dan ook onmiddellijk achter. En ja. Die zijn ook in die handel gedoken. Hoe zit dat? Ja, er zijn eigenlijk 2 problemen op de Pokémon-markt nu. 1 is dat er heel veel neppe kaarten in omloop zijn. Die worden bijvoorbeeld gekocht op AliExpress. En 2 is dat er veel oplichting en zelfs overvallen zijn. En die overvallen, daar is bijvoorbeeld een voorbeeld van in Voorburg. Daar is een rampkraak geweest op een speelgoedwinkel. En daarbij is Lego en Pokémon-kaarten zijn daar meegenomen. Sindsdien zijn speelgoedwinkels ook best wel op hun hoede. Maar er is bijvoorbeeld ook bij een particuliere verkoper thuis in Kampen is er een overval geweest. Hij was een verzamelaar, had ook dure kaarten. Had toen afgesproken met 2 mensen die hij online had ontmoet om die kaarten wellicht te verkopen. Ze deden zich voor als geïnteresseerden. Maar toen hij iets te drinken wilde pakken, toen werd hij in de voorraadkast geduwd in zijn eigen huis. De deur ging op slot, werd daarin opgesloten. En die daders die zijn er met €50.000 aan Pokémon-kaarten vandoor gegaan uit zijn huis. Hebben die meteen doorverkocht. Uiteindelijk zijn er wel mensen voor opgepakt. Zitten nu 3 mensen voor vast. Maar ja, dat laat wel zien hoe bizar dit is eigenlijk. En die speelgoedwinkels, die treffen dus ook maatregelen. Ja, inderdaad. Wat ik net al zei, hè, die rampkraak in Voorburg, dat doet toch wel een hoop alarmbellen afgaan bij veel speelgoedwinkels. We hebben een hele ronde gebeld door het hele land. En ja, ze zitten gewoon een beetje in hun maag met die Pokémon-kaarten. Veel houden ze bijvoorbeeld in een kluis achter. Echt, ze hebben extra kluizen aangekocht om die Pokémon-kaarten in te leggen. Maar ook hebben speelgoedwinkels extra beveiligde ramen van die laserinstallaties rondom die Pokémon-kaarten. En ik heb er ook eentje gesproken die bijvoorbeeld zegt van ja, ik heb gewoon extra bewaking ingehuurd die de hele nacht hier ook patrouilleert om te kijken of er niks vreemds gebeurt. Pokémon gekte. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die dit horen en denken, ja, ik heb ook nog wel wat van die pakjes liggen. Hoe weten ze nou hoeveel die kaarten waard zijn? Ja, nou, ik heb een paar tips. Je kan al een paar dingen thuis doen om dit te controleren. 1 is de kaart zeldzaam? Dus pak je boekje, kijk, is die zeldzaam? Kan je op Google heel makkelijk terugvinden. 2, is die glimmend? Dat is ook belangrijk, want glimmende kaarten zijn veel meer waard dan niet glimmende kaarten. En 3, en dat is eigenlijk het belangrijkste punt, is die beschadigd of niet? En dan moet je echt goed kijken, want bij de minste of geringste beschadiging is het al klaar. Dan is die waardeloos. Maar mocht je dan denken dat je de perfecte kaart hebt en je denkt, ja, ik voldoe aan al deze eisen, dan komt de volgende stap. Dan kan je hem opsturen naar een bedrijf in Amerika. Dat is zo'n bedrijf dat ook bijvoorbeeld handtekeningen waardeert van sterren, maar dus ook Pokémon-kaarten. PSA heet dat bedrijf. En zij gaan dan kijken met een microscoop of die kaart echt wel helemaal in orde is. Maar dus ook naar dingen waar je helemaal niks aan kan doen. Dus bijvoorbeeld hoe de uitsnede is. En of de lijntjes links en rechts wel even breed zijn. Of dat het mes in de fabriek waar die is gemaakt toch bot was. Omdat het al de hele nacht stond te draaien. En als zij zien dat de kaart de perfectie nadert, dan geven ze het een 10. En dan ben je binnen. Oké. Jullie hebben een kaart opgestuurd, toch? Of laten taxeren? Ja. En daar horen we vanmiddag meer over, hè? Daar horen we meer over vanmiddag. Ja, ik weet de uitkomst al. Ik zal het nog even geheim houden. Maar joh, doe even, het is mijn laatste week. Hoeveel denk je? Ik had een heel boek met kaarten. Nou, als die 3 miljoen waard is, dan gaan wij samen gelijken. Dan zat ik hier niet meer, denk ik. Dan was ik nu al weg. Hij was geen 3 miljoen waard. 50 euro. Oké. Nou, dat is toch aardig. Ja, voor een heel boek. Het waren echt, voor het heel waren boek. Echt 100 kaarten. Oké, oké, deed dat één kaartje. Oké. Okay. Nee. Nou goed, we gaan daar vanmiddag meer over horen hoe dat allemaal precies zit. En als mensen dit na willen lezen, allemaal jullie. Ja, om 4 uur op YouTube komt er een video van NOS Stories. Dus zoek dat voor op of kijk in de app. Jeroen Gortworst was dat, dankjewel. Demissionair premier Mark Rutte, hij is op dit moment op bezoek in Noord-Macedonië en Albanië. Beide landen willen graag aansluiten bij de EU, maar daar heeft Rutte altijd nee tegen gezegd. Hij wordt daar ook wel Mr. No genoemd. En de vraag is nu, zet Rutte met dit bezoek de deur op een kier? Contact met correspondent Tijn Sade, die is nu in Hongarije, is maar net terug uit Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Tijn, is Rutte dan getransformeerd tot Mr. Yes nu? Ja, dat was hij een tijdje geleden al, hoor. Maar inderdaad, hij is nu ineens overstag gegaan. Dat is niet van vorige week, hoor, maar dat is al een tijdje aan de gang. Het is ook niet meer de kwestie of Nederland nou nog de dwarsligger is of Rutte nog Mr. No is. Want er is inmiddels alweer een ander land wat dwars ligt. Er is dus nog steeds niet binnen de EU van 27 landen een unaniem akkoord. Maar ja, toch, Rutte gaat daar naartoe. Hij is natuurlijk de veteraan, hè, inmiddels onder de Europese regeringsleiders. Zeker als Angela Merkel zo meteen vertrekt. Dus ja, die twee landen, Albanië en Noord-Macedonië, twee van de wachtkamerlanden, zeg maar, hè, op de Balkan. Ja, die hechten daar natuurlijk wel behoorlijk wat waarde aan. En er is gewoon een hele banale reden, hoor. Rutte en de Noord-Macedonische premier Zaev, die zaten afgelopen zomer samen op de tribune bij een EK-wedstrijd. Oranje tegen Noord-Macedonië. Ja, Oranje won. Maar Zaev, nodigde Rutte uit. Goh, kom eens een keer langs. En toen heeft Rutte beloofd om langs te komen. Ja, een belofte maakt schuld. En toen dacht Rutte, nou ja, dan ga ik ook maar meteen langs dat andere land wat graag bij de EU wil in de toekomst, Albanië. Ja, en wat gaat hij bespreken dan? Ja, dat is een goeie. Dat leek eigenlijk allemaal lange tijd heel vaag. Zijn voorlichters wachten ook lang met het bekendmaken van deze trip. Dat heeft er toch wel veel mee te maken met het feit dat Rutte nou gaan promoten als plots de grote voorvechter, de pleiter voor verdere uitbreidingen van de EU. Zeker op de Balkan. Ja, dat is nou niet per se iets wat hem populair maakt, hè, in toch wel overwegend uitbreidingsmoe Nederland. Maar ik vond het wel opvallend. Ik zag Rutte gisteravond al tweeten over deze reis. En daarin heeft hij toch echt wel expliciet over gesprekken voeren met landen die mogelijk dus bij de EU komen. Nou, en dat uit de mond van iemand die toch bekend stond als de grootste dwarsligger in dit proces. Ja. Hoe kijken ze daarin in Macedonië en Albanië dan naar dit bezoek van hun voormalige grootste tegenstander? Nou, ik was er de afgelopen dagen, dus in Noord-Macedonië. Ik had onder andere een interview met Mr. Euro, daar in Skopje, de vicepremier. Ja, die had echt twinkeling in zijn ogen. Men is daar zeer hoopvol, hè, als zelfs die aloude Mr. No hen nu ineens komt omarmen. Nou, dat is goed nieuws, hopen ze. Maar tegelijkertijd herinneren ze zich toch maar al te goed, hoor, hoe het juist Nederland, hè, juist Rutte was, die een paar jaar geleden nog de deur voor die landen op slot hield. Ook al waren ze er echt klaar voor. Ze voldeden alle voorwaarden. Maar nee, Den Haag zei, we doen het niet. Nou, dat zijn ze toch echt niet snel vergeten. Ik denk dus een bezoek met een, ja, zeker wel een warme ontvangst, maar toch ook wel met een behoorlijke dosis argwaan. En kan Rutte dan ook iets voor ze betekenen? Want er is dus nu een ander land dat dwars ligt. Ja, dat is inderdaad het grote probleem. Het is dus niet langer Nederland dat dwars ligt, maar nota bene Bulgarije. Het armste en corruptste EU-land. Maar ja, dat heeft ineens de bizarre eis op tafel gelegd dat de Noord-Macedoniërs, hun buren, eerst moeten erkennen dat hun taal, de Noord-Macedonische taal en de cultuur, eigenlijk Bulgaars zijn. Nou, dat is een aloude nationalistisch-populistische reflex. Dat zijn sentimenten uit het verleden, toen Bulgarije daar nog de baas was. Die worden ingezet omdat de Bulgaren nou eenmaal naar de stembus gaan aanstaand weekend. Maar ja, daar zijn dus de Noord-Macedoniërs en Albanië. Die zijn aan elkaar gekoppeld. Die zijn daar nu het slachtoffer van. Maar ja, ik sprak de afgelopen dagen in Noord-Macedonië toch ook wel meerdere bronnen die zeiden: vind je het gek dat Rutte nu ineens vrolijk en ja, een soort van bevrijd hier naartoe komt reizen? Want Rutte denkt, ach, er is toch alweer een ander land dat de hele uitbreiding en het verdere proces van uitbreiding blokkeert. Nou, dat is een wat cynische gedachte, maar dat zijn zo de geluiden in de regio. Ja, bij het bezoek dus van Mark Rutte aan Noord-Macedonië en Albanië. U hoorde correspondent Tijn Sade. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Vanaf eind volgend jaar stopt Nederland met het investeren in fossiele energieprojecten in het buitenland. Werd vorige week afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Maar Nederlandse offshore bedrijven en baggeraars maken zich er weinig zorgen over, dat schrijft NRC. Er is in Nederland maar één verzekeraar waar de bedrijven nu nog een kredietverzekering bij kunnen afsluiten. En dat is Atradius. Straks staat de overheid daar dus niet meer garant voor. Maar uit een rondgang van NRC blijkt dat bijvoorbeeld SBM Offshore en baggeraar Boskalis al jaren geen gebruik meer maken van die verzekeraar. De impact van het Nederlandse besluit is voor hen dus waarschijnlijk minimaal. Er moet de komende tijd mogelijk toch meer gas worden gewonnen uit Groningen, maakte minister Blok gisteren bekend, omdat de komst van een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek, waardoor er minder Nederlands gas hoeft gewonnen te worden, vertraging heeft opgelopen. En dat nieuws is een grote domper, zegt de Groninger Bodembeweging bij RTV Noord. De versterkingsoperatie loopt enorm achter. Heel veel huizen zijn nog niet beoordeeld op veiligheid. Dus je kunt je voorstellen dat het veel zorgen opwekt bij bewoners en bij ons. En daarnaast, de overheid had verwacht dat er in 1 jaar 4 zware bevingen zouden plaatsvinden. Die hebben nu in de afgelopen 1,5 maand al plaatsgevonden. Dus dat is ook absoluut geen goed teken. Aan het eind van de winter is duidelijk of er echt meer gas nodig is uit Groningen. Dat hangt onder meer af van hoe streng de winter wordt. En de snelle groei van het aantal stroomvretende datacentra is gevoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daarbij is niet goed rekening gehouden met de gevolgen voor het stroomnet, schrijft de Telegraaf op basis van documenten die de krant heeft gekregen via een WOP-verzoek. Het ministerie ging jarenlang uit van positieve rapporten van de sector zelf. Maar in werkelijkheid verbruiken de vele datacentra heel veel stroom en wordt er ook veel drinkwater afgetapt om servers te koelen. En de nog te kopen nieuwe onderzeeboten moeten in Nederland worden onderhouden. Dat wil een groot deel van de Tweede Kamer, schrijft het AD. Ook moeten Nederlandse bedrijven een belangrijke rol krijgen bij de productie van die boten. We moeten daarvoor niet afhankelijk zijn van het buitenland, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. Als het plan wordt doorgezet, maken volgens het AD alleen Damen en Koninklijke IHC nog kans om de miljardenorder binnen te halen. Bianca, waar is het aansluiten geblazen? Nou, op de meeste wegen kan het verkeer eigenlijk nog prima doorrijden. Eén uitzondering is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Want daar heb je nu een kleine 10 minuten tijdverlies tussen Stroe en Voorthuizen. Uit 1978 nu. Blondie. Love me 'cause I'm gonna love you too. After all, another. 7:10 is het. De Sint is nog niet eens in het land, maar de handel in kerstbomen is al volop bezig. De sector hoopt de komende 6 weken de recordomzet van vorig jaar te evenaren. Toen verkochten kwekers, tuincentra, bouwmarkten en stalletjes natuurlijk een kleine 3 miljoen kerstbomen. Verslaggever Lisa Schallenberg ging kijken bij een kwekerij in Oene, de Buurten. Dus deze is 5 meter. Deze die is ook die 5 meter, dus die is ook goed. Dus deze mag ook gezaagd worden. Gerrit Tessenmaker van Boomkwekerij De Buurten. We zijn hier op de Veluwe in een veld met gigantische kerstbomen. Hoeveel staan er? Hier staan ruim 500 bomen. Dit zijn echt bomen, zeg maar, voor op een dorpspleintje. Of nou, in dit geval voor een stad als Deventer. Die heeft een heel aankledingsproject waar dus echt wel 50 van deze bomen naartoe gaan straks. En hoe lang heeft u daar dan werk in zitten, in zo'n boom? Nou, dit zijn bomen en die hebben daar een jaar of 10, 12 over gedaan om deze maat te bereiken. En dan binnen een paar seconden gaan ze om. Ja, dat omzaaien is maar eventjes. Deze ligt. Nou, vorig jaar hadden we dus het eerste jaar van de corona. Ja, voor kerstbomen was het gewoon heel, heel erg goed. Iedereen maakt het gezellig thuis. Ja, vorig jaar zat er echt een plus van 15-20% in. En voor aankomend jaar? Ja, dit jaar zal die plus van vorig jaar zullen we zeker niet halen. Maar een procent of 5-10 schat ik wel in. We gaan nu, zeg maar, de boom, die trekken we uit het veld naar de koker toe. Komt nu net omheen en weer een boom klaar. Maar ze zijn nog niet helemaal af, hè, denk ik. De een, zeg maar, vindt de boom op zich mooi en de ander die maakt er allemaal lampjes in en andere versieringen. En ik weet dat waar ze deze bomen naartoe gaan, dat ze daar nog een heel aankledingsproces aan vooraf gaat weer. We worden helemaal getransformeerd. Ja, die ken je niet terug straks. Nou, dan komen we hier in het Walhalla van de kerstbomen. Joachim Hutten van Tenkate Flowers and Decorations. Kijk, ja, hier staan dus al een paar grote kerstbomen klaar. Jullie verzorgen de aankleding van zakelijke evenementen, restaurants. En jullie decoreren nu ook het stadscentrum van Deventer. In de Deventer binnenstad komen ongeveer een 50-tal grote kerstbomen. Variërend vanaf een 4 meter tot 5,5, 6 meter. Eigenlijk alleen gedecoreerd met verlichting. Decoreren is een klein beetje hogere wiskunde. Ja, je moet het wel een paar keer gedaan hebben om wat handigheid in te krijgen. We hebben een groep collega's om ons heen verzameld die dit al jaren doen. Dus die zijn daar heel handig in. Is dit ingewikkeld, zo'n hoge boom? Nee, is niet ingewikkeld. Bij mij thuis gaan ze altijd in de knoop. In de knoop? Ja, dat is ook ervaring. Je moet bovenin beginnen. Onderin eindigen is makkelijker. Coronatijd was niet de makkelijkste tijd, kan ik me voorstellen. Nee, dat klopt. Dat was eigenlijk zacht gezegd niet makkelijk. Nee, evenementen werden eigenlijk allemaal gecanceld. Dus als er geen evenement is, hebben zij ook geen groen en bloem nodig. En daardoor kwam ons werk eigenlijk voor 95% grootste deel te liggen. Hoe gaat het nu? Nu zitten we echt weer in een stijgende lijn. Je merkt meteen, mensen willen heel graag. Evenementen komen weer op gang. Kerst is voor ons bedrijf heel belangrijk. Ja, is echt een belangrijk deel van onze business. Je houdt er grote rekening mee met het decoreren. Met dat je binnenin begint en dan naar buiten toe werkt. Ja, ze zijn veel mooier met lichtjes. Ja, dan leeft de boom. Kijk, als je alleen de kerstboom ziet, is die ook mooi. Maar met verlichting gaat die leven, brengt die sfeer, krijg je gezelligheid. Bijdrage was dit van Lisa Schallenberg. Het is een spannende dag voor de beste glazenwassers van ons land. Vandaag is namelijk het NK Snel glazenwassen. Victor van Lint is al 10 jaar glazenwasser, doet mee om dat kampioenschap. Meneer van Lint, goedemorgen. Goedemorgen. 2 titels te winnen, hè, vandaag. De beste en de snelste glazenwasser. Waar gaat klopt u voor? Klopt helemaal. Ik doe mee aan beide, dus ik ga voor beide voor de winst. Oké. Nou, dat is de goede instelling, lijkt me. Waar moet een goed gezeemd raam aan voldoen? Hij moet gewoon glimmen als je klaar bent. Dus geen druppeltjes en streepjes meer. Nee. En als je dat lukt, dan ben je een goede glazenwasser. Dan ben je een goede glazenwasser. En als je het snel doet. Ja, precies, want dat hoort er ook nog bij. Hoe snel doet u een beetje een gemiddeld raam? Nou, dat gaat wel in een paar seconden als het niet al te groot raam is. En wat kan je winnen trouwens als je Nederlands kampioen wordt? Ook altijd belangrijk. Ik heb gehoord dat de eerste plek €500 is. Ah, oké. Dus dat, daar is het wel voor te doen. Het is wel typisch Nederlands, hè, dat glazen was. Ik bedoel, je ziet het in het buitenland niet zoveel. Nee, dat klopt inderdaad. In Amerika en Engeland is het net zoveel als in Nederland. Maar ik denk dat in andere landen gewoon meer een totaalplaatje is voor een schoonmaker. En waar, zijn er genoeg jonge glazenwassers eigenlijk? Ik bedoel, is er genoeg aanwas? Ja, volgens mij is het heel schaars nu in de glazenwasserij. Dus het is, vooral die jongeren die kiezen er niet meer voor om... Om glazenwasser te worden, omdat het toch hard werken is en veel met de handen werken. Ja. Dus dan, in die weer en wind. In weer en wind, ja. Op een hoge ladder staan, moet je ook maar durven. Moet je ook maar durven, inderdaad, ja. Hoewel, je ziet tegenwoordig wel, bij mij in de straat komt ook af en toe zo'n mannetje voorbij met een auto en die doet vanaf de weg gewoon. Zo'n hele lange ladder. Hoe dat? Zo'n hele lange, stok. Met een tukkerstok. Ja, klopt. Ja, dat wordt steeds meer gebruikt. In verband met veiligheid en ergonomisch werken, daar zit ze nu heel erg op. Maar dat is niet echt dus eigenlijk? Dat is niet echt glazen wassen, nee. Nee. Dat kan iedereen. Zeg, we moeten even wat praktische zaken voorbij, want nu we toch een van de beste glazenwassers van Nederland hebben. Wel of geen spiritus in het water? Nou, ik over het algemeen niet, maar als het vriest buiten dan... doe ik graag een beetje spiritus erin, anders bevriest het water natuurlijk. Ja. Wat voor doeken kun je het beste gebruiken? Microvezel of gewoon een zeem? Ik ben een moderne glazenwasser, dus ik gebruik een microvezeldoek. Oké. En dan mensen hebben het dan altijd over kraanwater of regenwater vanwege de kalk in het water? Ja, ik heb wel altijd geleerd dat regenwater is het beste, want daar zit natuurlijk geen kalk en mineralen in. Maar ja, als je gewoon met de hand gaat wassen, dan kan je gewoon kraanwater gebruiken. Ja, geen enkel probleem. Ja, geen enkel probleem. Heel veel succes, Victor van Lint, bij het NK glazen wassen. Yes, dank u wel. Dag hoor. Vragen aan een opmerking. Het kan zijn dat ik nog een vraag hier vergeten ben. Kom maar door, zou ik zeggen. Hekje R1JN via Twitter. U mag mailen rnj@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. En reageer daar. U kunt er dus een mooie mok mee winnen. Tenminste, vrijdag als u vragen stelt aan mij over dit fijne radioprogramma. Ster. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. 2 maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Fotograaf Koos Breukel overleefde in 1992 een ernstig auto-ongeluk en gooide vervolgens het artistieke roer volledig om. Fotograaf Koos Breukel, vanavond in Close-up om 22:55 op NPO 2. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Vrachtwagens en bussen moeten in 2040 volledig op elektriciteit rijden. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. En er moet sneller een extra anti-coronaprik komen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Nederland moet zo snel mogelijk beginnen met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens de coronapandemie zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. In het noorden van Limburg komen er extra lokale maatregelen tegen het coronavirus. Onder meer evenementen zoals tentfeesten en feesten op pleinen zijn tot zeker 15 november verboden. En vorige week was al besloten om grootschalige carnavalsactiviteiten te verbieden. Sinterklaasintochten en optochten voor Sint Maarten kunnen wel doorgaan. De aftrap van carnaval morgen gaat ook wel door in de grote Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. In Den Bosch stond zaterdag ook het D66-congres op de planning, maar dat is afgelast vanwege de toename van het aantal besmettingen. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van het plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moet zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. De kerstbomenbranche hoopt de komende tijd het verkooprecord van vorig jaar te evenaren. Toen verkochten winkels bijna 3 miljoen bomen. Volgens de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers werd er 15-20% meer omzet gedraaid ten opzichte van 2019. Dat zoveel mensen vorig jaar een kerstboom kochten kwam waarschijnlijk door corona. Verder valt het de branche op dat de verkoop steeds eerder begint. In Papendrecht in Zuid-Holland is een man gisteravond neergestoken in een flat. Om te ontsnappen sprong hij daarna van de derde verdieping. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen en naar het ziekenhuis te brengen. Volgens de politie zijn zijn verwondingen niet levensbedreigend. Er is nog niemand aangehouden. Duizenden rode telefooncellen in het Verenigd Koninkrijk mogen niet worden weggehaald. Dat heeft de Britse telecomwaakhond Ofcom besloten. De iconische rode hokjes worden niet veel meer gebruikt, maar Ofcom ziet er toch nog een meerwaarde in. Alleen als een telefooncel niet meer aan bepaalde criteria voldoet, mag hij worden weggehaald. Zo moet hij gemiddeld 1 keer per week worden gebruikt. Volgens Ofcom voldoen zo'n 5000 van de 21.000 telefooncellen in het Verenigd Koninkrijk aan die voorwaarden. Het weer. Vandaag kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 12. Vanavond en vannacht is het in het noordwesten bewolkt en daar valt ook wat regen. In het zuidoosten zijn er opklaringen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander is de vertraging een kwartier. En op de Ring Oost van Amsterdam is de Zeeburgertunnel even dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Hoe lang het gaat duren is nog niet bekend. In ieder geval heeft het verkeer richting het noorden daar momenteel last van. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda, drive together. Fotograaf Koos Breukel overleefde in 1992 een ernstig auto-ongeluk en gooide vervolgens het artistieke roer volledig om. Fotograaf Koos Breukel, vanavond in Close-up om 22:55 op NPO 2. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen. 1&1 oor. Boelpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met 3 windparken op de Noordzee en al bijna 300.000 zonnepanelen door het hele land. Zo voorzien we steeds meer huishoudens en bedrijven van schonere energie. We veranderen. In één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07 is het. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen of elektrisch rijden of op waterstof. Het hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Allemaal gebeurt op initiatief van Nederland. U hoort demissionair staatssecretaris Steven van Weijenberg van Infrastructuur. We nemen als Nederland vandaag het initiatief om ook te zorgen dat we met een hele groep landen ook zeggen, laten we nou vanaf 2040 alleen nog maar vrachtwagens op de markt laten komen die gewoon geen uitstoot hebben. Elektrische vrachtwagens, de technologie gaat hartstikke snel. Dus daar zijn we vandaag mee aan de slag. Nou weten we dat het heel hard gaat met het elektrisch vervoer als het gaat om personenauto's. Maar ja, vrachtauto's, degene die nu op de markt komen, die kunnen nog maar 200 kilometer ver. Dat lijkt me niet genoeg voor een transporteur. Hoe gaat u dat stimuleren? Nou, om te beginnen bij ook zelf gaan wij een regeling aankondigen om ook transporteurs nu al aan te moedigen om aan de slag te gaan met een elektrische vrachtwagen. Maar je hebt helemaal gelijk, de technologie heeft hier ook nog stappen te gaan. Maar dan is het ook snel een beetje kip-ei, hè? Dus wij zeggen, leg de lat nou hoog. Dat heeft bij personenauto's ook heel goed gewerkt. In 2040 alleen nog maar schone nieuwe vrachtwagens. 2030 30% van de nieuwe verkopen. Ja, dat is ambitieus, maar alleen met ambitie lossen we het klimaatprobleem op. Want die vrachtwagens die elektrisch rijden of op waterstof of wat dan ook, zijn veel duurder. Dat is eigenlijk ook wat je hoort van de transporteurs. Gaat u op een of andere manier die transporteurs ook tegemoetkomen met bijvoorbeeld subsidies of zo? Ja, we gaan ook zelf een subsidieregeling openen. Dat verwacht ik heel binnenkort te doen. Maar ik denk ook dat je hebt gezien, ook bij personenauto's, dat als die markt eenmaal op gang komt, dat opeens de technologie heel snel gaat. Hè? Personenauto's kunnen steeds verder rijden op één accu. En dat zou ook steeds goedkoper worden. Ja, dus we moeten echt dat kip-ei-verhaal ook doorbreken. Dus daarom nu met een hele groep landen samen zeggen we, laten we nou gaan zorgen dat we veel meer van die schone nieuwe vrachtwagens op de markt zetten. Met een deadline, 2040, alleen nog maar nieuw verkopen van schone vrachtwagens. En ja, op die manier krijgen we de zaak echt in beweging. Staatssecretaris Van Weijenberg was dat in gesprek met Hendrik Willem Hofs. Expert elektrisch rijden Auke Hoekstra van de TU Eindhoven heeft meegeluisterd. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Morgen. Wat vindt u van de plannen? Ja, echt geweldig. Ik ben daar 5 of 6 jaar geleden over begonnen. Toen had ik uitgerekend dat dat ooit goedkoper zou worden. En dacht ik van, nou, je hebt ontzettend veel uitstoot van vrachtwagens ook. Hè. Dat is ongeveer 2/3 van de uitstoot van personenauto's. Dus die paar vrachtwagens die slaan echt een deuk in een pakje boter. En het kan. En ja, nu zien we dus dat Steven dat goed oppakt. Ik ben echt heel blij dat hij nou ook 10 landen gevonden heeft die meedoen. U mag Steven zeggen, begrijp ik? Nou ja, ik ben een paar keer bij hem thuis geweest. Toen hij nog in een kamertje had in de Tweede Kamer. Ja. Maar u zegt van ja, u bent blij dus. U hebt het al veel vaker geroepen. Maar is het ook haalbaar dan, dit scenario? Nou ja, dat was dus een paar jaar geleden. Werd dat nog erg in twijfel getrokken. Want toen dacht iedereen al lange afstanden, grote vrachtwagens. Dat kan helemaal niet elektrisch of op waterstof. En wat je ziet is dat mensen nu snappen dat het wel kan. En door dit soort ambitieuze doelen uit te spreken, gaat het ook gebeuren. Dit is echt heel groot nieuws. Maar er moet nog wel een hoop gebeuren. Ik bedoel, ik denk alleen al even aan het laadprobleem van die vrachtwagens. Ik bedoel niet de lading in de achterbak, maar hoe je die dingen oplaadt. Ja, wat we zullen zien is dat zolang ze nog niet zo ver kunnen rijden, moeten ze ook heel vaak langs de weg opgeladen worden. Net zoals elektrische auto's moeten er dan een hele 10 keer zo snelle laders komen ongeveer voor vrachtwagens. Die zijn in het laboratorium al ontwikkeld. Maar dat heeft inderdaad wel nodig implicaties voor bijvoorbeeld netwerk en dergelijke. Alleen ja, ik werkte ook bijvoorbeeld, ik mag denk ik vast net wel even noemen als een van de bedrijven in Nederland die er heel hard aan trekt. En ja, dat staat nog in de kinderschoenen, maar technisch gesproken kan het allemaal heel makkelijk. Ja, we hebben nog even natuurlijk 2040. Want dat is natuurlijk ook voor transporteurs wel een ding. Hè? Als je eerst onderweg weer heel lang moet stoppen om de havenklap, omdat die auto moet worden opgeladen, dat is niet handig natuurlijk. Nee, dus wat we naar verwachting zullen gaan zien is dat die meeste trucks uiteindelijk toch een range zullen hebben van iets van 750 kilometer. En dat betekent in de praktijk dat ze gewoon 's nachts opgeladen kunnen worden. En dat ze alleen maar in bijzondere gevallen nog eens een keer langs de weg opgeladen worden. Eigenlijk net zoals wat we nu al veel zien met gewone auto's. En daarnaast moet een transporteur toch, als hij lange afstand doet, eens in 4,5 uur 3 kwartier stilstaan. En dat kun je dan ook mooi gebruiken. Ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste transporteurs plannen het zo slim in dat die rustpauzes een beetje samenvallen met als ze toch iets anders moeten gaan doen. Bijvoorbeeld ontladen, opladen. Of tenminste, de lading eruit halen of erin halen. Dit keer wel de echte lading. Maar dit is goed te plooien. We hebben daar veel simulatie over gemaakt naar TU Eindhoven en het kan goed. En hebben we het alleen over elektrische trucks of rijden er straks ook op waterstof? Nou, ook waterstof. Als je het mij vraagt, en dat doet u nu, dan zullen het voornamelijk elektrische trucks zijn, dus 90% of zo. Maar die verhouding is nog zeker geen gegeven. Nee. Dank voor de toelichting. Auke Hoekstra, expert, ook onderzoeker op het gebied van elektrisch rijden. 11:30 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling in het hoge beroep van de zaak Nicky Verstappen. De rechtbank Limburg veroordeelde Jos B. tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar... voor het misbruiken met dodelijke afloop. Zowel B. als het OM gingen in hoge beroep. Claire van Dijk is journalist bij de Limburger. En zij vertelde in Met het oog op morgen wat centraal staat in deze zaak. Hij heeft verklaard dat hij Nicky per toeval heeft gevonden. Dat Nicky al dood was toen hij hem vond in het dennenbosje. Hij heeft toen het lichaam omgedraaid, gevoeld naar pols en hartslag. De kleding gefatsoeneerd, wat blaadjes weggeveegd. Heel even bij hem gezeten en is toen weggegaan. Maar die verklaring is nog geen verklaring voor de sporen die op en in de onderbroek zijn gevonden. En na die sporen is heel veel onderzoek gedaan, maar de deskundigen zijn het niet eens. Nee, de deskundigen zijn het niet eens. Met name als het gaat om het seksueel misbruik. De pathologen die hebben wel 23 jaar geleden letsels gezien die zij interpreteren als aanwijzingen voor misbruik. Mm-hmm. Maar dat is feitelijk niet aangetoond. Dat is een interpretatie van hen, bleek tijdens de verhoren vorige maand. Afgelopen week zijn er bij het RIVM bijna 77.000 positieve coronatesten geregistreerd. Een stijging van bijna de helft vergeleken met vorige week. En het aantal corona-gerelateerde doden stijgt ook. Een van de redenen is dat de bescherming van de vaccins langzaam afneemt. Dat was bekend, zei intensivist Arman Gerbes van het Amsterdam UMC in Nieuwsuur. Dat in juli van dit jaar de gegevens uit Israël, waar ze heel erg voor lagen met het vaccinatieschema ten opzichte van ons, kwamen die gegevens die duidelijk maakten dat het effect van die vaccinatie in termen van spiegels van de antilichamen, maar ook vertaald klinisch nadat mensen toch weer vatbaarder werden voor COVID. Ja, dat werd toen duidelijk dat die effecten heel erg afnamen. En dus is een boosterprik noodzakelijk, vindt Gerbes. En hij vindt het raar dat de overheid daar zo lang mee wacht. Ik vind het heel lastig te verklaren. Ik kan het in ieder geval niet verklaren vanuit de ratio. Want ja, toen in juli kon je de donder op zeggen dat dit zou gaan gebeuren. Het kan niet onverwacht zijn wat we nu zien. Ik heb ook gehoord van mensen die bij de GGD werken dat ook de GGD in die periode al plannen werden gemaakt voor die volgende booster, hè, voor die derde prik. Ja, waar het hem nou precies in schort, ja, dat zullen we moeten vragen aan de mensen die daarover gaan. Dat was gisteravond op Radio en TV. Zijn hier nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Voor het eerst in decennia gaat Frankrijk weer kerncentrales bouwen, melden Franse media. President Macron bevestigde dat nieuws gisteren. Hij wil dat Frankrijk daardoor in de toekomst niet meer afhankelijk is van het buitenland voor de stroomvoorziening. Macron staat bekend als een voorstander van kernenergie. Frankrijk heeft op dit moment al 56 kerncentrales. Hoeveel erbij komen is nog niet duidelijk. 70% van de energie in Frankrijk komt nu uit die centrales. En we blijven even bij Macron, want hij krijgt vandaag bezoek uit Amerika. Vicepresident Kamala Harris is voor 4 dagen in Frankrijk en zal daar praten met Macron om de onderzeebootruzie bij te leggen. Frans Venkatre schrijft erover. In september kwam het tot een rel nadat de VS een deal over onderzeeërs met Frankrijk schrapte, omdat het land een nieuw pact erover had gesloten met Australië en het Verenigd Koninkrijk. President Biden zei 1,5 week geleden op een top in Rome al tegen Macron dat ze het onhandig hadden aangepakt. Vicepresident Harris moet er vandaag dus voor zorgen dat de relatie tussen Frankrijk en de VS nog wat verder ontdooit. De Britse prins Harry was gisteren gastspreker op een techcongres in Amerika. Hij praatte daar onder meer over social media en de invloed daarvan op bijvoorbeeld nepnieuws. En hij deed een opmerkelijke uitspraak. Hij zegt dat hij al een dag voor de Capitoolbestorming Twitterbaas Jack Dorsey waarschuwde dat het uit de hand ging lopen. Is te horen bij de BBC. Jack and I were emailing each other prior to January the 6th, where I warned him that his platform was allowing a coup to be staged. That email was sent the day before. Hij had dus mailcontact met Dorsey, omdat op Twitter de Capitoolbestorming werd voorbereid en aangekondigd. Sinds dat gebeurde op 6 januari dit jaar heeft prins Harry geen contact meer gehad met de Twitterbaas. Voor de eerste keer ooit gaat er een vrouw aan de slag als sluipschutter bij het Amerikaanse leger. CNN schrijft erover. Wie het is niet bekendgemaakt. De vrouw was al sinds eind vorig jaar aan het trainen op de legerbasis en werd toen toegelaten tot de cursus tot sluipschutter. Die heeft ze dus succesvol afgerond. De generaal-majoor noemt het een mijlpaal voor het hele leger. De laatste tijd stijgen er trouwens meer vrouwen naar de top van het Amerikaanse leger. Zo is er ook al een vrouwelijke adjunct-secretaris, een van de belangrijkste functies bij Defensie. En dan is hier weer verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staat file bij Amsterdam op de Ring Oost voor de Zeeburgertunnel. Die was even dicht, want er stond een te hoge vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij, dus het verkeer kan langzaam maar zeker weer doorrijden richting Zaanstad. De vertraging is nog een kwartier. 17 minuten over 7 is het. Op 1 januari gaat de nieuwe wet inburgering in. In die nieuwe wet krijgen gemeenten weer de verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders. Goed nieuws, vinden de grote gemeenten, want op de oude wet was veel kritiek. Toch trekken Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam in een gezamenlijke brief aan de bel bij het demissionaire kabinet. En daar ga ik over praten met Marjolein Moorman, is wethouder in Amsterdam. Een van de ondertekenaars van die brief. Mevrouw Moorman, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is jullie belangrijkste boodschap dan? Nou, onze belangrijkste boodschap is dat wij blij zijn dat we vanaf 1 januari weer verantwoordelijkheid hebben over de inburgeringswet. Want we zagen in het oude stelsel dat mensen, en zo heeft de ombudsman ook eerder gezegd, eerder in de moeilijkheden kwamen dan echt werden geholpen. Dus het is goed dat we dat veranderen. Alleen alle mensen die per 1 januari hun verblijfstatus krijgen, maar eigenlijk al eerder hebben gekregen, langer hebben moeten wachten omdat het langer heeft geduurd voordat deze verandering werd ingevoerd, die vallen nog onder het oude stelsel. En dat vinden we eigenlijk niet rechtvaardig. Omdat we zien dat het huidige inburgeringsstelsel niet werkt. Mensen vaak in grote problemen komen. Waar lopen ze tegenaan dan? Ja, ze bouwen bijvoorbeeld grote schulden op. Het lukt ze niet, want nu moet je het allemaal zelf regelen. Dus je krijgt een lening van de overheid, maar het is een vrije markt. En je ziet dat er heel veel malafide inburgeringsbureautjes, staalaanbieders zijn. En mensen lopen daarin vast. En dat beleidt ertoe dat ze uiteindelijk een inburgering niet halen, wel een grote schuld oplopen, daardoor minder makkelijk aan het werk komen, misschien ook in de psychische problemen komen. Dus mensen lopen daar echt in vast. Dat hebben we ook gezien. Dat is de reden waarom het verandert, het stelsel verandert. Maar alle mensen die nu in de tussentijd zitten, die al wel die verblijfstatus hebben gekregen, waarbij dus is erkend, ja, je bent een vluchteling en je mag hier blijven, maar dat voor 1 januari hebben gekregen, die blijven nog onder dat oude stelsel. Hoeveel mensen zijn dat? Dat is heel moeilijk uit te leggen, omdat dan de ene buurman, die mag dus wel goed geholpen worden door de gemeente en de andere niet. Ja. Dus wij vragen nu aan de staatssecretaris Wiersma, geef ons nou de mogelijkheid om die groep die nu eigenlijk al wel verblijfstatus heeft gekregen, maar nog verblijft in het asielzoekerscentrum, omdat ze nog geen woning hebben gekregen, want daar zien we het natuurlijk ook vastlopen op dit moment, geef de gemeentes nou de mogelijkheid om die groep ook te helpen, want dat helpt ons uiteindelijk allemaal. Hoe groot is die groep? Hoeveel mensen zijn dat? Dat zijn 11.000 mensen. Dus dat is op zich ook overzichtelijk. We hebben ook de mogelijkheid en de middelen om dat te doen. Maar er moet gewoon een aanpassing komen in de wet om die mensen ook te kunnen helpen. Hmm. Dus er zijn mensen toegewezen al aan de gemeentes, maar ze zitten nu nog vast in de AZC's omdat ze nog geen woning hebben gekregen. Nou, binnenkort krijgen ze die dan. En dan denken wij dat het erg helpt als de gemeentes deze mensen ook goed op weg kunnen helpen. En wat is daarvoor nodig van het kabinet dan, wat u betreft? Ja, een wijziging in de wet, want de wet zegt nu, je mag dat pas doen vanaf 1 januari 2022. Maar wij vragen dus om deze ondertussengroep, een groep die dus al een tijd wacht op een woning, wel een verblijfstatus heeft gekregen, maar helaas ook een slachtoffer is geworden van het feit dat deze wet steeds is uitgesteld. Want het zou eigenlijk al ingaan per 2020. Maar het is steeds weer uitgesteld, omdat het nog niet helemaal af was. En daarom beginnen we nu pas per 1 januari 2022. Ja, dan kan deze groep mensen niks aan doen. Maar die worden daar wel het slachtoffer van. Vandaar de oproep van de vier grote steden aan het demissionaire kabinet. Marjolein Moorman, dank voor de uitleg. Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. De Chinese journaliste Zhang Zan is volgens haar familie in levensgevaar. Ze zit sinds mei vorig jaar vast. Dat heeft te maken met haar verslaggeving in Wuhan. En sindsdien is ze ook in hongerstaking. U weet, Wuhan, dat is die plek waar de coronacrisis uitbrak. Zan moet een gevangenisstraf van 4 jaar uitzitten. En haar familie roept op tot onmiddellijke vrijlating. Contact met onze correspondent Garry van Pinkster. Garry, wat is er bekend over de situatie van deze vrouw in de gevangenis? Nou, ze mag daar niet bezocht worden, maar ze heeft wel bijvoorbeeld contact gehad via videoverbinding met haar moeder. En wat zij zeggen is dat ze ongeveer nog maar 40 kilo weegt. En het is een vrouw van 1,77 meter, 1,78 meter. En dat ze ongeveer de helft van haar lichaamsgewicht is kwijtgeraakt. En dat ze in de gevangenis wel gedwongen wordt gevoerd met slangetjes. Maar dat ze ook vast is gebonden, dat ze is geboeid aan haar handen om te zorgen dat ze die slangetjes niet uit haar neus kan trekken. De familie zegt ook, ja, ze kan niet meer zelfstandig bijvoorbeeld haar hoofd optillen. Ze moet overal bij geholpen worden. Ze is zo ernstig verzwakt dat de familie dus bang is dat ze het niet lang meer zal overleven. Nee, de familie zegt dus van laat haar vrij. De Verenigde Staten hebben zich ook daar achter geschaard, hè, achter die oproep. Gaat China daar gehoor aan geven? Nou, die kans daarop is heel klein. Kijk, China wil liever niet dat mensen in gevangenschap sterven, dat niet. Maar dit is een beetje, het heeft twee kanten. Eén is dat China zal vinden van ja, als we haar vrijlaten, dan vinden we toch dat ze misschien op zijn minst schuld moet bekennen, wat ze nooit heeft gedaan. Hè. Ze heeft gezegd, ik ben onschuldig en jullie beschuldigen me vals. Deze hele rechtsgang klopt niet. Het zal dus niet zo makkelijk zijn wat dat betreft om haar om haar nu dan vrij te krijgen. En bovendien is China zich heel goed bewust van de politieke aspecten van een zaak als deze. En juist in gevallen met politieke gevangenen zullen ze het niet heel erg makkelijk doen. Ze zullen ook zeggen, je bent zelf in hongerstaking gegaan. Daar hebben wij je niet toe gedwongen. Dus dat is dan geen geldige grond voor vrijlating. Want je bent niet ziek geworden. Je hebt jezelf ziek gemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het staat natuurlijk niet mooi als een politieke gevangene overlijdt in de gevangenis. Komt dat vaak voor in China eigenlijk? Nou, we hebben het meest beroemde geval is misschien iemand die net niet in de gevangenis is gestorven. De Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo. Die had ernstige leverkanker. En die is wel dan kort voordat hij stierf, is die uit de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis. Die wilde graag naar het buitenland, naar Duitsland. Dat mocht dan weer niet. Dat is niet gelukt uiteindelijk. Dus die is buiten de gevangenis gestorven. Maar die is wel pas uit de gevangenis gehaald toen die al zo doodziek was dat er eigenlijk niet veel meer aan te doen was. Ja. Nog even over deze journalist, hè, Zan. Genomineerd trouwens ook voor een Freedom Award van Reporters Without Borders. Wat is er zo bijzonder aan haar berichtgeving geweest daar in Wuhan? Nou ja, het bijzondere is geweest dat zij eigenlijk een voor zichzelf werkende journalist was. Dus iemand die niet in dienst was van enig medium, maar die zelf gewoon naar Wuhan is gegaan en met haar telefoon video's heeft gemaakt voor buitenlandse, voor YouTube en zo, maar ook voor Chinese platforms. En daarop is gaan kijken bijvoorbeeld van wat gebeurt er nou in die crematoria in Wuhan? Kun je daaruit afleiden hoeveel mensen er nou echt zijn overleden? En wat gebeurt er in de ziekenhuizen? Ze is daar gaan kijken en heeft bijvoorbeeld gefilmd dat er mensen in de gangen lagen, dat er een hele grote druk op die ziekenhuizen was. En daarvan zegt China, dat is dus allemaal illegale verslaggeving geweest. Het is bovendien, zijn het geruchten en is het onrust zaaien. En dat mag ze niet doen, dat is verboden en daarvoor pakken wij erop. Garry van Pinkster was dat, vanuit Peking in China. Nu op NPO Radio 1, XTC. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Noord-Limburg komt met extra maatregelen tegen het coronavirus. Zo zijn alle evenementen zonder zitplaats de komende dagen verboden, zoals tent- en pleinfeesten. Vorige week werd al duidelijk dat de grote carnavalsfeesten voor de 11e van de 11e niet doorgaan. In de grote Brabantse steden wordt carnaval morgen wel afgetrapt. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk boostervaccins worden gezet. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, zei Gommers in Nieuwsuur. Op initiatief van Nederland hebben 11 landen op de klimaattop in Glasgow afgesproken dat over 20 jaar alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. 10 jaar later, dus in 2050, moeten alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. Een commissie die namens het Huis van Afgevaardigden in de VS de bestorming van het Capitool onderzoekt, mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Oud-president Trump probeerde dat via de rechter tegen te houden, maar hij kreeg geen gelijk. Het gaat onder meer om vertrouwelijke gesprekken en telefoondata. Een man in Papendrecht is gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij na een aanval probeerde te vluchten. Hij was neergestoken op de derde verdieping van een galerijflat en sprong van het balkon naar beneden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog steeds spoorloos. Het woensdagweerbericht dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Een enorm wisselend beeld in ons land. In het zuidoosten, in Oost-Brabant en in Limburg liggen de temperaturen dicht bij het vriespunt. En in het noordwesten is het 11 graden, dus de verschillen zijn heel groot. Dat heeft ook te maken met bewolking, want met die hoge temperaturen zie je veel bewolking. En die opklaringen in het zuidoosten zorgen daarvoor de lage temperaturen. Betekent ook dat in het zuidoosten de zon het best gaat schijnen vandaag. Uiteindelijk wordt het daar zo'n 9 graden. En in de rest van het land, zeker in het noordwesten, komt er niet zo heel veel meer bij, want dan wordt het een graad of 12. En blijft bewolking overheersen. Vanmiddag kan er in het noorden van het land wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het meest droog. En de wind is vrij rustig uit een zuidelijke richting. En wat verwacht je voor deel 2 van de week? Nou, die wolkenvelden in het noorden die komen nog wat verder het land in. En dat betekent dat het morgen op veel plaatsen toch een tamelijk grijze boel is. Heel lokaal valt er wat lichte regen. De hoeveelheden zijn zeer beperkt. Het is vrij zacht met 11 tot 13 graden. En die 11 graden hebben we ook in het zuiden en zuidoosten van het land. Maar daar doen we het wel met af en toe de zon erbij en blijft het meest droog. Het betekent ook voor de komende nacht dat het in Limburg nog tegen het vriespunt kan zijn. In de rest van het land is het niet zo koud. En die koude nachten zijn daarna weer even voorbij. Want de nacht naar vrijdag is gewoon zacht. Vrijdag overdag een graad of 10. Dan is het overwegend droog met van tijd tot tijd de zon. Marco Verhoef was dat. Bianca Damink nu met file nieuws. Er is nog steeds niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staan wel een paar files, maar die veroorzaken in de meeste gevallen enkele minuten oponthoud. Iets meer vertraging is er op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek heb je een kwartier tijdverlies. En op de N324 bij Os staat het wel behoorlijk vast vanuit Nijmegen. Voor de aansluiting met de A50 is de vertraging bijna 3 kwartier en dat komt door een ongeluk. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Fotograaf Koos Breukel overleefde in 1992 een ernstig auto-ongeluk en gooide vervolgens het artistieke roer volledig om. Fotograaf Koos Breukel, vanavond in Close-up om 22:55 op NPO 2. Vijf en een halve minuut over 19:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De afgelopen dagen was er topoverleg tussen de gemeente Rotterdam en Feyenoord over het nieuwe stadion in Rotterdam. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de club de plannen niet meer ziet zitten. En vandaag komt er naar verwachting nieuws over hoe het nu verder moet met dat project Feyenoord City. Daarover ga ik praten met verslaggever Nasra Habiballa. Nasra, goedemorgen. Goedemorgen. Even uitleggen misschien nog Feyenoord City voor de mensen die dat niet helemaal weten. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Want het is meer dan een stadion. Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk ook om de ontwikkeling van het hele gebied eromheen. Het plan is om naast dat nieuwe stadion ook 3700 woningen te bouwen. Nou, daar moeten natuurlijk ook allerlei voorzieningen worden gebouwd. Zoals winkels, horeca, basisscholen, zorgvoorzieningen. En het idee is eigenlijk om met de komst van het nieuwe stadion ook zo het hele gebied eromheen een boost te geven. Dus ja, het plan voor Feyenoord City is eigenlijk veel groter dan alleen een nieuw stadion voor Feyenoord. Maar wel natuurlijk een belangrijke aandachtstrekker, dat stadion. Waarom ziet de club Feyenoord dat plan niet meer zitten? Ja, dat heeft eigenlijk vooral te maken met bouwkosten die steeds verder oplopen. BAM, het bouwbedrijf wat dat nieuwe stadion zou bouwen, die heeft laten weten dat eigenlijk de gewenste bouwsom van Feyenoord, dat simpelweg niet haalbaar is. Dat heeft onder andere te maken met grondstofprijzen die constant oplopen. Maar ook met een koerswijziging van dat bouwbedrijf. Want BAM heeft laten weten dat ze dus niet meer met een gegarandeerde bouwsom willen komen. Dus dat betekent eigenlijk dat het onduidelijk blijft lange tijd wat dat stadion nou precies gaat kosten. Nou, Feyenoord heeft laten weten dat ze dat gewoon niet verantwoord vinden en dat ze daarom de plannen voor een nieuw stadion niet meer zien zitten. En dan is de andere optie dat ze in de Kuip blijven, maar ja, daar moet toch ook wel het een en ander gebeuren. Ja, op zich, kijk, de constructie van het stadion is in principe gewoon goed. Dat heeft TNO een aantal jaren geleden onderzocht. Ook volgens Feyenoord is de Kuip dit jaar nog gekeurd. En goedgekeurd. Maar het is inderdaad wel zo dat er flink wat achterstallig onderhoud is. Het daklek bijvoorbeeld, toiletten die overstromen regelmatig, het schilderwerk, dat zijn wel dingen. Ja, die moeten wel echt op de korte termijn aangepakt worden. Maar goed, dat is nog te overzien. Er ligt ook wel een plan om de Kuip echt helemaal te moderniseren. Er zou dan onder andere een derde ring bijgebouwd worden. Maar ja, dat is een plan, dat gaat weer wel flink wat geld kosten. Daar zou zo'n 200 miljoen euro voor nodig zijn. Ja, en dat is geld, dat heeft Feyenoord ook niet zomaar op de plank liggen. Stel dat ze de stekker uit dat plan van een nieuw stadion trekken, wat betekent dat dan voor de gebiedsontwikkeling? Nou, die kan in principe wel gewoon doorgaan. Maar als dat nieuwe stadion er niet doorgaat, ja, dan gaat dat wel een hoop vertraging opleveren voor de rest van, van het project, dus van die gebiedsontwikkeling. Want het bestemmingsplan moet dan opnieuw worden getekend. Het moet opnieuw worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Er moet opnieuw weer worden gesproken met de ontwikkelaars om tot een plan te komen om dan dat gebied in te delen, ja, zonder een nieuw voetbalstadion, wat toch wel een belangrijk punt was in het hele plan. Dus ja, dan gaat dat allemaal wel een stuk langer duren. Nou, zei ik het al, de verwachting is dat er vandaag nieuws over komt. Weet je al wat? Wat kunnen we verwachten? Ja, dat is dus nog onduidelijk. De afgelopen dagen was er dus dat topoverleg tussen Feyenoord en de gemeente. Nou, er zijn een aantal opties. Of er komt toch meer geld vanuit de gemeente en het project kan alsnog door. Of ze trekken gewoon de stekker eruit. Het kan ook nog zijn dat ze het project tijdelijk on hold zetten. Dus dat ze het eigenlijk bevriezen en een besluit gewoon nog even uitstellen. Vandaag weten we in ieder geval dat er vanuit de gemeente een brief gestuurd gaat worden naar de raad met daarin een update van de stand van zaken. En ook zou er vanuit Feyenoord een officieel statement komen. Maar ja, het is dus nog onduidelijk of ze daarin ook al een knoop hebben doorgehakt. Dus dat is nog even afwachten. Wij wachten dat af in de loop van vandaag, dus mogelijk meer. U hoorde Nasser Habiballah. Dan gaan we naar de situatie in Singapore. Ongevaccineerde inwoners van die stad, van Singapore, die moeten voortaan zelf voor hun ziekenhuiskosten opdraaien als ze een covid-besmetting oplopen. Ze zijn een te grote belasting voor de gezondheidszorg en daarom heeft de overheid besloten dat ze vanaf begin december alleen voorstaan. Contact met Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, er zijn veel mensen in Singapore die zich niet hebben laten vaccineren dan? Dat valt relatief best mee eigenlijk. 85% van de mensen in Singapore is gevaccineerd. Dat is een van de hoogste percentages ter wereld. En 18% heeft zelfs al een derde prik gekregen. Maar ja, die laatste 15% zich dus niet geprikt heeft, die zorgt voor een steeds grotere druk op de gezondheidszorg. Want zo'n 2/3 van de IC-bedden is op dit moment vol. En de meerderheid van die mensen is volgens de minister van Gezondheidszorg niet gevaccineerd. Dus de regering wil een signaal afgeven. Je zorgkosten worden niet meer door de overheid betaald als je er bewust voor hebt gekozen om je niet in te laten enten. Waarom zo'n drastische maatregel? Nou ja, het klinkt heel drastisch, maar je moet er wel rekening mee houden dat Singapore alle coronazorg gratis heeft gemaakt voor de inwoners toen die crisis begon. Want er was toen heel veel onzekerheid over wat het virus nou was. En de regering die wilde dat mensen niet extra onzeker werden over de kosten van de behandeling als je eenmaal ziek werd. Singapore is een heel erg rijk land, dus ja, dat konden ze wel leiden. Maar ja, op dit moment is er gewoon meer bekend over het virus, over de kleinere kans die je hebt om in het ziekenhuis te belanden als je gevaccineerd bent. Dus nu de druk oploopt in de zorg, zegt de overheid, dat cadeautje dat we gaven aan de bevolking, ja, dat krijg je niet meer. Tenzij je een prik neemt, een dubbele prik, je moet geheel gevaccineerd zijn. Want dan heb je zelf genoeg gedaan om dat cadeautje weer te verdienen. Kortom, echt de motivatie om de vaccinatiegraad nog verder te laten stijgen. En hoe wordt daarop gereageerd door de mensen in Singapore? Best wel mild. Geen grote oproer op dit moment. Want de minister heeft meteen duidelijk gemaakt dat ongevaccineerden hun zorgverzekering behouden. Dus als je ongeprikt in het ziekenhuis belandt en je bent verzekerd, dan draait de verzekeringsmaatschappij op voor de rekening. Dus het heeft geen gigantische impact op de portemonnee van de ongevaccineerden. Daarnaast gaat het dus ook echt alleen om bewust ongevaccineerden. Dus bijvoorbeeld kinderen onder 12 die niet geprikt hoeven te zijn, die hoeven zich ook geen zorgen te maken. Dus het is echt puur de bedoeling om volwassen weigeraars te motiveren. En daar lijkt weinig weerstand tegen in Singapore. En gelden er verder nog veel coronamaatregelen daar? En dat is best wel opvallend. Want ondanks alles wat ik zojuist heb gezegd over de grote druk op de zorg in Singapore, gaat Singapore wel versoepelen. Zo mag je vanaf vandaag met een familie van 5 uit eten, maar dan moeten wel alle leden geprikt zijn. En je mag alleen naar etablissementen die de capaciteit hebben om te testen. Als je dat niet kan, dan mag je als restaurant niet open. En zo gaat Singapore dus in hele kleine stapjes toch weer open. Want de regering weet dat het een risico is om te versoepelen, maar ze willen toch dat het leven doorgaat. Maar daarbij wordt er wel echt een verschil gemaakt tussen wel en niet gevaccineerden. Dat doet de regering bewust. De minister die zei bij hun persconferentie, vaccindifferentiatie, een nieuw woord dus, vaccindifferentiatie, dat wordt een belangrijk onderdeel van de heropening van Singapore. Mustafa Maghadi was dat. Kirsten nu met de sport. Jeffrey Herlings kan vanmiddag voor de tweede keer in zijn carrière de titel pakken in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. In de Italiaanse stad Mantua is de laatste Grand Prix van het seizoen en het belooft een spannende race te worden. Want Herlings heeft slechts 3 punten voorsprong op de nummer 2 in het klassement, de Fransman Romain Favre. En dat Herlings nog in de race is voor de titel is eigenlijk een wonder, zegt zijn monteur Ruben Tureluren tegen NRC. Een paar maanden geleden brak hij zijn schouder, waardoor hij 3 races miste. Als je na die crash had gezegd dat we nog tot de laatste race zouden meedoen om de titel, dan hadden we daarvoor getekend, zegt Tureluren. Mark van Bommel, Frank de Boer, Philippe Cocu en Giovanni van Bronckhorst. Als voetballers haalden ze de top, maar als trainer wil het nog niet echt lukken. Volgens bondscoach Louis van Gaal komt dat omdat ze geen goede opleiding hebben gehad. Op de persconferentie in aanloop naar de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje zei hij dat ervaring in het onderwijs essentieel is om een goede trainer te worden. Voor het vak van trainer-coach, dan gaat het ook om de overdracht van een visie. Nou, dat leer je wel op het CIOS en op de Academie van Lichamelijke Opvoeding. En volgens Van Gaal zijn trainersdiploma's in het verleden te makkelijk gegeven, maar is de KNVB nu op de goede weg. En over trainers gesproken, Xavi Hernandez is begonnen als coach van Barcelona. Hij volgde ontslagen Ronald Koeman op en stond gisteren voor het eerst voor de groep. De Daily Mirror schrijft dat Xavi meteen 10 nieuwe regels heeft geïntroduceerd. En daaruit blijkt dat hij de broekriem stevig aanhaalt. Zo moeten spelers eerder op de club verschijnen. Ze mogen vanaf 2 dagen voor een wedstrijd niet later dan middernacht thuiskomen. Er wordt in de gaten gehouden wat ze doen in hun vrije tijd. En ze mogen ook geen gevaarlijke hobby's beoefenen, zoals surfen. En dan kunnen ze boetes tot €6.000 krijgen als ze die regels overtreden. Er moet veel meer voorlichting gegeven worden aan jonge voetballers over de gevaren van gokken. Die oproep doet spelersvakbond VVCS in de Volkskrant. Onlangs werd bekend dat oud-voetballer Dirk Kuyt grote bedragen inzette op een illegale goksite. Volgens de VVCS staat zijn verhaal niet op zichzelf. De vakbond stelt dat er onder voetballers veel gokverslaafden zijn en dat het er steeds meer worden. Sparta-speler Bart Vriends onderkent dat. Hij gokte als jonge speler zelf ook kortstondig. Als je niet speelt, mis je de spanning, zegt hij. Ook omdat drank en drugs geen opties zijn voor een profvoetballer. Bianca, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat iets meer dan 100 kilometer. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten oponthoud. Meer vertraging is er op de N324 van Nijmegen naar Os. Het staat daar helemaal vast voor de aansluiting met de A50 door een ongeluk. De vertraging is zo'n 3 kwartier. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prayer. prescription. And this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must heal. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are already laid. And I'm afraid you're fading on but sealed. Nieuwe liedje van Sting is dat. If it's love. Het is bijna. Nee, het is precies 8:11. Van je sokken gereden worden door een maaltijdbezorger die net nog even door rood sjeest met een bak vol pizza's achterop. Omdat veel bezorgjongens en meisjes wel een extra lesje verkeersveiligheid kunnen gebruiken, zijn 10 bekende bezorgrestaurants nu met een app gekomen. Het doel is dat de bezorgers middels een game in die app uiteindelijk veiliger gaan rijden. Verslaggever Danny Simons liep in Voorburg een avondje mee met maaltijdbezorger Mees van 18, die al een paar levels in die game heeft voltooid. Frietjes in de pan en geknetter van vellen voor burrito's onder de grill. Een keer alias de polo, 6 stuks en een burrito quesadilla mini. Mees, jij bent een maaltijdbezorger hier bij deze taco-keten. Jij gaat ze zo meteen rondbrengen, hè? Jazeker. Wij bezorgen vooral met de fietsen en over het algemeen doet de accu het gewoon en zijn ze wel elektrisch. We lopen naar buiten toe. Ik volg jou gewoon. Ja, is goed hoor. Van de fietsstandaard en dan gaan we. Hey, die fietsen gaan best wel hard. Hoe hard ongeveer? Deze fietsen gaan ongeveer 26 km per uur. En we dragen ook geen helm. Ik heb niet per se het gevoel dat dit veiliger is dan een scooter. Nou, in principe kan je hiermee wel beter de controle houden. Omdat je hier toch zelf ook nog bezig bent met je benen en zo. Dus ik heb meer het gevoel dat ik hier de controle heb dan als ik op een scooter zit. Waar je benen gewoon stilhoudt. Ja. Een tram komt langs en je stopt netjes voor rood, voor het stoplicht. Ja, want anders ligt het eronder. Nou, we hadden eventueel ook nog snel ervoor langs kunnen gaan. Doe je dat wel eens? Nee, want stoppen is veel gemakkelijker. En de werkdruk is in jouw geval ook niet zo hoog dat je denkt, ik doe het toch even snel? Nee, want stel ik licht eronder, dan is de bestelling ook gelijk weg. Hey. Hallo. Dankjewel. Alsjeblieft. Doei. Is smakelijk. Doei. Nu we toch stilstaan, Mees. Jij moet een app spelen van je werkgever om veilig in het verkeer te bewegen als maaltijdbezorger. Kan je hem laten zien op je mobiel? Ja, ik zal hem even openen. Even kijken, ik zie een stad die in de fik staat. Ja, en dan als je die opdracht gaat doen en je haalt het, dan wordt de stad weer helemaal mooi en dan ziet het er weer goed uit. En wat voor vragen zijn het dan? Beetje verkeersvragen. Dus bijvoorbeeld stel ik kom bij een rotonde. En dan is de vraag, in welke gevallen mag je links over de rotonde? En dan zijn de antwoorden bijvoorbeeld als je in Engeland bent, als je tank bijna op is of eigenlijk altijd. En dan is het natuurlijk in Engeland. En dan kan je zo die vraag beantwoorden. Denk je dat zo'n app helpt om maaltijdbezorgers zoals jij gewoon veilig in het verkeer te laten gaan? Ja, ik bijvoorbeeld mijn stiefbroer die zegt ook van als hij zijn bezorgoutfit aandoet dat hij gewoon niet meer let op de regels en best wel veel boetes pakt. Dus dit soort dingen kunnen wel helpen om oplossingen te bieden en alertheid naar ons toe. Hey, jongelui vinden het toch erg leuk om games te spelen, dus dat helpt zeker. Terug binnen in de tacozaak bij Tom Filippini. Hij is de oprichter van deze grote taco-keten en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers. Ze kunnen er, als ze alle onderdelen met goed gevolg afleggen, kunnen ze een certificaat ermee mee krijgen. Waarbij ze dus als teken dat zij goede kennis hebben van verkeersregels en verkeersveiligheid in het algemeen. En stel, zo'n medewerker die haalt niet zo'n certificaat. Wordt er dan gezegd, ja, nog één herkansing en anders lig je eruit? Of hoe werkt dat? Nou, ik weet niet of het zo hard wordt gespeeld, maar het is zeker wel de bedoeling dat iedereen het uiteindelijk het certificaat gaat behalen. Zouden er ook consequenties aan vast kunnen zitten als je het niet haalt? Ik denk uiteindelijk wel. Het is wel de beslissing van iedere zelfstandige franchise-ondernemer. Het is in zijn belang dat zijn bezorgers op een veilige manier de straat opgaan. Dus het lijkt mij ook in zijn belang om ervoor te zorgen dat iedereen met succes het certificaat behaalt. Ik ga het even openen. Ik heb één keer empanade spijsbief met guacamole saus. Eén keer churros met chocolade. En we stappen weer op de fiets. Volgens mij ben ik het kwijt. Waar we moeten zijn. Ja, dus ik ga zo even kijken op mijn Google Maps. We gaan hier even aan de zijkant staan. Doe je dit wel eens stiekem tijdens het fietsen? Vroeger soms, maar toen ben ik een keer aangehouden en toen staande gehouden. En toen kreeg ik een boete. Dus sindsdien doe ik het niet meer. Oh, daar heb je wel van geleerd. Ja. Dat was Danny Simons op pad met maaltijdbezorger Mees. Veel sportclubs die worstelen met het verduurzamen van hun gebouwen. De reden voor sportkoppel NOC-NSF om samen met een aantal organisaties een online platform te ontwikkelen, dat moet clubs dan helpen om maatregelen te nemen. En betrokken bij het uitrollen van deze tool is Olympisch zeilster Marit Bouwmeester. Marit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We kennen jou vooral als Olympisch zeilster. Waarom wil je hierbij betrokken zijn? Ja, ik ben eigenlijk sinds het begin betrokken, want het is een initiatief van VWS, NOC-NSF en CFP Green Buildings. En toevallig ken ik ze allemaal. Dus ik ben betrokken bij het begin. En verduurzamen is natuurlijk zo'n hot topic. En zeker als het om sportclubs gaat, daar zet ik me graag voor in. Wat kunnen die clubs op dat platform leren? Nou, het is eigenlijk een unieke tool of een uniek platform waar elke sportclub gelijk inzicht heeft in hoe is de huidige situatie, welke mogelijkheden heb ik aan verduurzaming, wat is de besparing daarop, alle subsidies, dus ook de gemeentelijke subsidies, dat is best wel uniek, en de financiering. En daarbij geven ook de fabrikanten nu heel veel korting. Dus in deze situatie met zoveel subsidie en zo weinig rente, ja, is het eigenlijk voor sportclubs echt super aantrekkelijk om nu te beginnen met verduurzamen. Maar eventjes, laten we zeggen, een gemiddelde voetbalvereniging, nou ja, die heeft wat gebouwen natuurlijk staan en er liggen velden en er staan lichtmasten, ik noem maar even wat. Hoe werkt dat dan met dat platform? Ja, er bijna alle sportclubs zitten erin. Dus je gaat naar het platform, je vult je sportclub in en je hebt gelijk een overzicht van hoe is de huidige situatie en welke investeringen kan ik allemaal doen op het gebied ook van LED-verlichting, isoleren, misschien een warmtepomp of zonnepanelen. Wat zou me dat opleveren? En eigenlijk, gek genoeg, zijn heel veel sportclubs al in het eerste jaar kaststroom positief. Oké, maar dat is dus helemaal in kaart gebracht al. Dus al die gebouwen staan erop en je kan dus eigenlijk precies zien van, nou, wat zijn we nu kwijt aan energie en wat kunnen we besparen? Ja, en er zijn eventueel coaches om je te begeleiden. Die je kunnen begeleiden. Maar het is eigenlijk wel, want normaal is het al vaak een adviestool. Maar dit is ook dat je daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Dus eigenlijk alles komt samen op het platform. Dus het gaat vooral om de actie. Niet van, we geven je advies. Maar je kan ook daadwerkelijk aan de gang. En het is echt non-profit. Dus alle winst die er gemaakt wordt, die gaat terug naar de sport. Dus het is het is echt om de sport gewoon zo gemakkelijk mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk te verduurzamen. Doe jij zelf veel aan verduurzaming? Ja, jij vaart met wind natuurlijk, dat is al helemaal prachtig. Ja, nou is het jammer dat ik af en toe een vliegtuig moet nemen, maar zeker in de zeilsport wordt er gewoon heel erg veel aan gedaan eigenlijk. En is iedereen er wel heel bewust van. Sowieso is denk ik voor iedereen wel een eye-opener is de Olympische Spelen van Rio geweest, denk ik. Dat je denkt van, oh ja, we moeten met z'n allen wel een beetje op de wereld passen, denk ik. Want daar was ook bijvoorbeeld het probleem van plastic was daar heel groot, hè? Ja, dat was best wel een beetje treurig om te zien. En eerst had ik zoiets van, oh, ik hou me niet mee bezig. Ik ben hier om de Spelen te winnen. Maar ik kon gewoon niet die Guanabara Bay uitzeilen zonder een stuk plastic onder je zwaard of roer. Dus dat was eigenlijk wel treurig. Maar ja, met betrekking tot dit platform, ik moet zeggen, ik treed vooral op als ambassadeur, als topsporter. Omdat ik vooral ook de sport wil helpen. En ik dacht, ja, dit is gewoon een mooi initiatief. Ja. Waar dat gewoon zo goedkoop mogelijk kan. En als ik iets terug kan doen voor de sport, dan doe ik dat graag natuurlijk. Ambassadeur van dus die nieuwe tool, zoals dat dan heet, Sport NL Groen. Marit Bouwmeester, dank voor het gesprek. Dankjewel. Ik vind dieren opzetten heel leuk. Ik vind wetgeving met betrekking tot de lijkbezorging heel leuk. NPO Radio 1 Podcast. Curator en kunstenaar Babs Bakels heeft van jongs af aan een buitengewone fascinatie voor de dood. Ik ben Babs Bakels, ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood. Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel eng is. Want zoals de oma van Babs het zegt, we gaan allemaal dood. Ga naar je favoriete podcast.

Het weer. Vandaag kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 12. Vanavond en vannacht is het in het noordwesten bewolkt met wat regen. In het zuidoosten zijn er opklaringen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er vanmorgen op de wegen rond Os. Onder meer op de A50 van Eindhoven naar Os. Daar heb je een kwartier tijdverlies tussen Uden en Os-Oost. Er is een ongeluk gebeurd. En ook sta je vast op de N324 vanuit Nijmegen. Voor de aansluiting met de A50 is het oponthoud 3 kwartier... want ook daar ging het mis vanmorgen. Wat verder opvalt is de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Het staat daar vast voor knooppunt Noordhoek. Daar is iemand onwel geworden. Daarom is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is zo'n 20 minuten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 8:30 vanmorgen weer vrij is. Ster. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Douwe Egbert snelfiltermaling. 2 pakken voor 8,99. En 3 blikken Unox-soep voor maar 5 euro. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Fotograaf Koos Breukel overleefde in 1992 een ernstig auto-ongeluk en gooide vervolgens het artistieke roer volledig om. Fotograaf Koos Breukel, vanavond in Close-up om 10:55 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Verpleeghuizen waar corona weer flink toeslaat. Ziekenhuizen die overbelast raken. Vakantiegangers die naar Oostenrijk willen voor een wintervakantie. Skivakantie, maar dat na 3 januari niet kunnen als ze met het Janssen-vaccin zijn geprikt. De roep om een zogenoemde boosterprik neemt steeds meer toe. Het ministerie is in gesprek met GGD, met het RIVM en met de zorgkoepels om dat allemaal te organiseren. De vraag is natuurlijk, waarom duurt het allemaal zo lang? Lydia van der Meer is van de GGD regio Utrecht. Mevrouw van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen waarom dat niet sneller kan? Nou, we kunnen best heel snel prikken. Dat hebben we al op zich laten zien dat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Dus daar zit het probleem niet zozeer in. Je hebt natuurlijk wel te maken met een paar aspecten. Het is natuurlijk niet zo dat als de minister roept, we gaan morgen vaccineren en een boosterprik geven, dat we dan gelijk uit kunnen zetten. Je hebt natuurlijk wel met een paar aspecten te maken. Vertel. Nou ja, bijvoorbeeld we hebben de 80-plus groep die we als eerste in principe gaan bedienen. Ja, die heeft natuurlijk wel een andere benadering nodig. Hè. De locaties die we bijvoorbeeld hebben, zijn die geschikt voor de weersomstandigheden als mensen ergens moeten wachten. Vaak hebben ze begeleiders mee. Je kan de regiotaxi voor de locatie rijden. Dat soort hele simpele dingen eigenlijk moet je rekening houden. Maar ook, hè, je moet je mensen brieven op die groep. Je moet mensen weer opleiden, want de hele grote groep die vorig jaar bij ons werkte, ja, die zijn ook weer in de horeca en evenementen gaan werken. Dus dan moet je weer opnieuw gaan brieven. En je moet onze callcenters natuurlijk installeren. Dat hoeft zeker geen weken te duren, maar je hebt wel even een weekje nodig. Ja, want de roep is er, hè? Ik noemde net wat voorbeelden, maar we hebben nu de afgelopen 24 uur ook weer allerlei mensen uit de medische wereld zelf horen roepen van, kom nu snel met die boosterprik. Ja, nou ja, dat is heel begrijpelijk. Daar zijn we het ook volledig mee eens. Dus in principe kunnen we heel snel aan de slag. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, het probleem ligt niet zozeer bij de GGD zelf. Wij kunnen vrij snel opschalen, los even misschien van dat personeel, want dat moet u wel werven natuurlijk. Nou, we hebben natuurlijk wel personeel, maar je moet natuurlijk wel weer even opnieuw instrueren voor bepaalde groepen. Je hebt verschillende gezondheidsverklaringen. Het is niet zoals, het is weer een ander soort, of het is hetzelfde vaccin, maar het is een andere procedure. Dus je moet mensen natuurlijk wel instrueren. Ook de callcenters. Mensen gaan weer uitnodigingen krijgen, die mensen gaan weer bellen. Ze nemen begeleiders mee, dus er komt wel wat bij kijken. Maar we hebben het vorig jaar ook gedaan, dus dat kunnen we zo weer doen. En die verpleeghuizen, want daar is het misschien wel het meest nodig om nu te gaan prikken. Ja, maar ja, goed, in het verleden is het zo geweest dat de zorg prikt. Hè? Dus de verpleegarts, prikte de mensen die aan de instelling zaten. En dat is een beslissing aan het ministerie om te beslissen wie dat gaat doen. Of wij dat gaan doen, of zij dat gaan doen. Maar goed, daar moet dus eerst die beslissing komen. En dan kan het ook snel gebeuren, bijvoorbeeld in die verpleeghuizen. Nou ja, goed, ja, dat vind ik lastig om te oordelen. Omdat het natuurlijk in het verleden allemaal anders is gegaan. Maar in principe kan het wel. Je hebt natuurlijk wel te maken met een ander soort faciliteit eigenlijk. Als je een vaste locatie hebt, dan komen alle mensen naar je toe. En als jij in een instelling gaat prikken, dan moet je natuurlijk, zoals wij dat noemen, met cold chains gaan werken. Dan moet je dus met bussen gaan werken waar koelkasten in staan, waar die vaccins goed gehouden worden. Dus ja, daar moet je natuurlijk wel even rekening mee houden. Ja. Dank voor de toelichting. Lia van der Meer is dat van de GGD in de regio Utrecht. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris bezoekt vandaag de Franse president Emmanuel Macron. Doen we niet, begrijp ik. Neem me niet kwalijk. Wacht eens even. Ja, we praten nog even door over de vaccins met Ewout Kiewiet, politiek verslaggever te Den Haag. Ewout, zou ik je bijna vergeten? Ja, Jurgen. Sorry, daarvoor. Dat was de laatste week. Ja, nou ja, goed, je mag me gewoon wegsturen. Geen probleem. Want het gaat over die boosterprik natuurlijk. En in de Tweede Kamer klinkt ook steeds luider de roep, hè, om die prik te versnellen. Ja, dat klopt. Vorige week werd er al een motie aangenomen om zo snel mogelijk te beginnen met de 60-plussers. Want nu wil minister De Jonge beginnen met 80-plussers in december. En gisteren kwamen daar weer nieuwe Kamervragen bij van de oppositie met de vraag waarom het kabinet wil wachten tot december, terwijl die prikken wel op voorraad liggen. 10 miljoen vaccins van Pfizer en Moderna. En andere landen die zijn al wel lang begonnen met die boostercampagne. Zijn die ook misschien eerder met de voorbereidingen begonnen? Dus die roep hoor je inderdaad in de Tweede Kamer nu ook steeds luider. Nou ja, en wat ik zei, ook van de IC's horen we de roep, hè, van begin er nou mee. Ja. De jongen houdt toch voorlopig vast aan december. Waarom? Ja, eigenlijk dezelfde argumenten die je net bij de GGD hoorde. De organisatie, het moet opgezet worden. Dat duurt langer. En de GGD moet het ook aankunnen. En ze hebben al zoveel op hun bordje liggen, zegt de jongen dan. En daarmee lijkt de discussie wel een beetje op die van begin dit jaar. Toen wees de Tweede Kamer ook naar andere landen die al wel waren begonnen, die de voorbereidingen al wel eerder in gang hadden gezet. En hield de jongen heel lang vast aan januari. En uiteindelijk is in januari ook pas die campagne begonnen. Dus het lijkt wel een beetje op dezelfde discussie als toen. Wanneer weten we meer? Nou, het ministerie heeft wel gezegd dat ze gaan kijken of het toch sneller kan dan 1 december. Dus misschien een week eerder. En daar gaat het kabinet dan vrijdag een knoop over doorhakken. Nou, vrijdagavond is er weer zo'n persconferentie, zoals je weet. Dus daar zal het dan bekendgemaakt gaan worden. Goed. Dat was Ewout Kiewiet over de boosterprik. Dan toch dat bezoek van de Amerikaanse vicepresident Harris aan de Franse president Macron. Twee leiders hopen de relatie tussen de twee landen te herstellen na een conflict over een geannuleerd onderzeeëncontract. Contact met Frank Renaud, onze correspondent in Parijs. Frank, waar ging die ruzie ook alweer over? Nou, het speelde inderdaad in september. Hè. Toen maakten de Australiërs op het laatste moment bekend dat zij af wilden zien van een contract dat ze hadden gesloten met Frankrijk, met president Macron, over de levering van onderzeeërs. Dat was echt een miljardendeal die al jaren daarvoor was afgesloten. En ineens zeiden de Australiërs, nee, dank u, we hoeven het niet. En zij besloten met de Amerikanen in zee te gaan. En niet alleen dat, ze besloten ook nog eens een veiligheidspact, zoals dat heet, AUKUS, te sluiten met de Amerikanen, met de Britten. En met z'n drieën dus gaan samenwerken in veiligheid als het gaat om Azië en het Stille Oceaangebied. Dat speelde allemaal in september. Zorgde voor enorm veel pijn bij Frankrijk, zou je kunnen zeggen. De Fransen zeiden echt, dit is volledig achter onze rug om gebeurd. Wij wisten hier helemaal niks van. Van het afzeggen van die onderzeeërdeal, van dat veiligheidspact dat ze sloten. En de Franse minister van Buitenlandse Zaken had het zelfs expliciet over het gevoel dat er een mes in de rug van Frankrijk werd gestoken. Niet echt diplomatieke taal, zou je kunnen zeggen. Kortom, een enorme rel. De Fransen riepen een ambassadeur uit Amerika terug. En dat moet nu beetje bij beetje worden bijgelegd. Ja, met Harris dus. Want eerder heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Blinken, en ook trouwens president Biden, die hebben ook al een poging gedaan om die relatie te herstellen. Waarom is dat toen niet gelukt? Nou, het is wel een beetje geluk, zou je kunnen zeggen, hoor. Je hebt natuurlijk inderdaad Joe Biden en Emmanuel Macron samen gezien tijdens de G20 in Rome, hè. Eind vorige maand was dat. En toen werden toch wel de eerste stappen gezet. Het was voor het eerst dat de twee mannen elkaar fysiek ontmoetten. Niet aan de telefoon spraken, maar echt tegenover elkaar zaten. En Joe Biden heeft toen geen excuses gemaakt, maar hij zei wel dat de Amerikanen wel onhandig hadden opgetreden in deze zaak. En president Macron maakte toen vooral heel erg duidelijk dat hij vooruit wilde kijken, dat hij het verleden achter zich wilde laten. En er werd besloten weer verder te gaan met samenwerking tussen die twee landen, tussen Washington en Parijs. En er werd bijvoorbeeld ook echt afspraken gemaakt over samenwerking in de strijd tegen terrorisme in de Sahel. Dus de presidenten, de twee landen, willen wel echt vooruit kijken. En ook betrokken bij die onderzeedeal was Australië. Hoe zit het nu met de betrekkingen tussen Australië en Frankrijk? Nou ja, dat is nog redelijk koudjes, zullen we kunnen zeggen. Er is niet zo de kou uit de lucht, zoals bij de Amerikanen. Daar worden echt diplomatieke pogingen gezet. En dat is ook wel logisch, want de twee landen hebben historisch ook natuurlijk veel nauwere banden, werken veel meer samen bij het verdedigen van hun westerse waarden in de wereld ook en zo. Dus dat is echt, staat voor op de agenda. De relatie met Australië is veel minder. Ja, en wat staat er verder nog op de agenda tijdens dat bezoek van Harris? Nou ja, Kamala Harris heeft al een drukke agenda inderdaad. Hè? Want ze moet natuurlijk de weg plaveien naar betere verhoudingen. Dat zei ze zelf ook toen ze gisteren aankwam op vliegveld Orly. Hè? De betrekkingen moeten versterkt worden. In de Franse pers wordt het wel een vredesmissie genoemd. Een charme-offensief wordt het genoemd. Vandaag om 6 uur vanmiddag, praat ze dus met president Macron. Morgen is ze aanwezig bij een vredesforum, internationaal vredesforum dat gehouden wordt in Parijs. Vrijdag doet ze daar nog mee aan de Libië-top die hier wordt gehouden. En dan gaat ze zaterdag weer terug. Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. Krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media? Er hebben zich al bijna 6000 mensen gemeld voor een schadevergoeding, omdat ze zeggen dat ze slachtoffer zijn van geweld in de jeugdzorg. Dat zijn er veel meer dan verwacht, meldt 1Vandaag. Slachtoffers die kunnen aantonen dat ze in een pleeggezin of jeugdinstelling zijn mishandeld, kunnen een uitkering van €5000 krijgen uit een speciaal schadefonds. Maar doordat er zoveel meldingen zijn, moeten slachtoffers maanden wachten voor ze horen of ze dat geld krijgen. Er zijn al 160 klachten binnengekomen bij de reclamecodecommissie over de pro-life spotjes op tv, radio en internet. Dat is een record. Nog nooit kwamen er zoveel klachten binnen, schrijft het Nederlands Dagblad. In de reclames wordt onder meer gezegd dat een ongeboren kind een toekomst verdient en dat abortus een kind die toekomst ontneemt. De organisatie erachter zegt dat ze alleen maar de correcte feiten over abortus willen brengen. En omdat de komst van een nieuwe stikstofinstallatie is vertraagd, moet er mogelijk toch meer gas worden gewonnen uit Groningen, maakte minister Blok gisteren bekend. De Groninger Bodembeweging is er niet blij mee, is te horen bij RTV Noord. De versterkingsoperatie loopt enorm achter. Heel veel huizen zijn nog niet beoordeeld op veiligheid. Dus je kunt je voorstellen dat het veel zorgen opwekt bij bewoners en bij ons. En daarnaast, de overheid had verwacht dat er in 1 jaar 4 zware bevingen zouden plaatsvinden. Die hebben nu in de afgelopen 1,5 maand al plaatsgevonden. Dus dat is ook absoluut geen goed teken. Aan het eind van de winter is duidelijk of er echt meer gas nodig is uit Groningen. Dat hangt af van hoe streng de winter wordt. Frankrijk gaat voor het eerst in decennia weer kerncentrales bouwen. Dat heeft president Macron gisteren bekendgemaakt, melden Franse media. Hij wil dat Frankrijk in de toekomst voor de stroomvoorziening niet meer afhankelijk is van het buitenland. 70% van de energie in Frankrijk komt nu al uit kerncentrales. Het is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe er gebouwd gaan worden. En een primeur bij het Amerikaanse leger. Voor het eerst gaat daar een vrouw aan de slag als sluipschutter. Wie het is niet bekendgemaakt, maar volgens CNN was ze al sinds eind vorig jaar aan het trainen op de legerbasis en werd ze onlangs toegelaten tot de cursus tot sluipschutter. De generaal-majoor noemt het een mijlpaal voor het hele leger. En dan gaan we naar de situatie op de weg. Bianca. Er staat inmiddels een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Hoeverdorp heb je bijna een uur vertraging. Na een ongeluk met meerdere auto's is de weg nu even helemaal dicht. Hoe lang dat precies gaat duren, dat is nog niet bekend. Het ging ook mis op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Maarhezen. Daar is de vertraging 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. 17 minuten over 8. Niet alleen in Glasgow wordt over het klimaat en verduurzaming gesproken. Ook bij het staatsbezoek in Noorwegen gaat het erover. In het Poolgebied, dat is in het noorden van Noorwegen, daar zijn de effecten van klimaatverandering het meest zichtbaar. Gisteravond hield koning Willem-Alexander een toespraak tijdens het staatsbanket dat werd gehouden in Oslo. En ook daar refereerde hij aan dit probleem. We in the Netherlands, just like you, are aware that the polar region we love so much is under pressure. The impact of climate change is especially palpable in the Arctic. This poses a threat, first and foremost, to the people who live in the region. But it's actually an alarm bell for us all. The Arctic is an area of natural heritage with which the entire world feels a bond. Contact met Koninklijk Huisverslaggever Josephine Trehi. De koning die noemt de effecten van klimaatverandering in het Poolgebied. Het gaat veel over klimaatverandering, hè, tijdens dat staatsbezoek. Ja, dat klopt, ja. En ook omdat natuurlijk hier in Noorwegen je dat heel erg merkt daar in het noorden. En het land daar heel erg mee bezig is. Als je kijkt naar dat poolgebied, dan merk je gewoon dat de winters warmer worden. Het ijs daar smelt, biodiversiteit verandert en het regent bijvoorbeeld meer. En ik was gisteren op een bijeenkomst waar ook de koning was en de Noorse koning ook was. Er was een bijeenkomst met Nederlandse en Noorse studenten en onderzoekers die onderzoek doen daar in dat poolgebied. Die gingen met elkaar in gesprek daarover. En een daarvan was Anja Marjo Nisto Keskitalo. Zij is een Sami, dat is de inheemse bevolking hier in Noorwegen. Zij wonen daar in het noorden, zij trekken daar rond oorspronkelijk. En ik sprak haar gisteren bij die bijeenkomst en ze was helemaal gekleed in een traditionele Sami-kleding en ze legde uit wat dat precies was. Yes, so today I'm wearing a gakti from my hometown. Een wijde blauwe rok, een rode geblokte sjaal om je heen en dan een rood hoedje ook met van die krullers eraan. It shows that I am from Gordegenu. And proud, en trots. And very proud, absolutely. Vandaag ben je hier om met de koning te praten over wat jullie in het noorden van Noorwegen merken, hè, aan klimaatverandering. Wat is daar een goed voorbeeld van? Right now, I have a colleague who was supposed to working with me in the summer council this week, but he actually had to stay home to herd the reindeer because the reindeer. Anja vertelt dat er een collega van haar die eigenlijk hier ook deze week zou zijn niet kon komen omdat zijn familie die rendieren houdt, net als de familie van Anja, terug moest. Difficult for reindeer to dig through the ice to get food. Omdat het zoveel had geregend, bevroor het op de grond, waardoor de rendieren niet meer bij eten konden. Dus ze verspreidden zich over het hele gebied. Uiteindelijk moesten er helikopters worden ingevlogen om de rendieren weer bij elkaar te krijgen als een groep. These difficult weather events are affecting the Sami traditional livelihoods. Om dat allemaal tegen te gaan, wordt er veel gedaan in Noorwegen tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld andere vormen, schonere vormen van energie, zoals windturbines. For example, wind turbines, wind industry. It takes a lot of land area. Maar dat is tegelijkertijd ook een probleem, want die worden neergezet in het gebied waar de rendieren grazen. And for example, the Sami traditional livelihoods reindeer husbandry needs big nature. Yes. Coherent nature. Omdat de rendieren moeten verplaatsen, moeten grazen en naar andere gebieden trekken. Yeah, the reindeer migrate because they won't go near the windmills. And they don't like it. No, and they don't. Yeah, so that is some questions we are following now. Jij zit zelf ook in de Sami Council, dus jij denkt mee aan oplossingen. Je vertelt over de problemen daar. Wat is dan uiteindelijk een oplossing? I think we need to change our consumer habits, and which is big in Norway, yeah. And we have to change our food systems. Wat is nou jouw boodschap naar onze koning vandaag? Indigenous peoples must be heard and have a say, and you know the Arctic people in general. Wat ze zou willen meegeven aan de koning, aan haar koning en onze koning, is dat alles wat er moet gebeuren ook in samenspraak moet met de inheemse bevolking. Mensen die al duizenden jaren wonen in het Arktisch gebied. Indigenous peoples and the Sami people specifically too. Josephine, wat staat er vandaag op het programma van het koningspaar? Vandaag gaat het over mensenrechten en dan specifiek over hate speech, waar jongeren veel mee te maken hebben online. Daar is een seminar over vandaag hier in Oslo. En vanmiddag gaat het over defensie en de samenwerking op dat gebied tussen Noorwegen en Nederland. Het staatsbezoek aan Noorwegen. U hoorde verslaggever Josephine Trehi. Look what we're making. History out of more, scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top, to the end. Ba la la la la la. Ba la la la la. Back to the middle, to the front, to the end. Ba la la la la la. Everybody ba la la la. I don't care if he's the friend. From the front, to the middle, to the back, to the end. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back it up and do it again. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Caro Emerald, back it up and do it again. Dat kan mij echt helemaal niets meer schelen. Nee, daarom ga je ook gewoon 3 meter van je microfoon afstaan. De microfoon staat al open. Ja. Ja. Hey, je kunt Guilene. Het opbrengen, hè? Nog 2 dagen, Jurgen. Ja. Kan wel. Ja, ik kan het ook. Daarom. Guilene, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Stand.nl, waar kunnen we op reageren straks? Jij, maar ook iedereen kan straks meepraten. Ik bel elke dag, hè, netjes. Word je er nooit doorheen gelaten? Ik kom er nooit door, nee. Hoe komt dat dan? Ja, ik heb geen idee. Dat je zoveel kennis hebt inmiddels. Nou, ja dat is waar. Ja. Ja. Yes, ik hoor het je zeggen. Maar waar gaat het over? Ja, het moeilijke conflict en alle spanningen die er nu zijn tussen de grens met de Polen en Wit-Rusland. Waarbij we zien dat er ook steeds meer migranten of vluchtelingen, het wordt beide genoemd, naar de grens van Letland en Litouwen komen. En hoe daarmee om te gaan. Er zijn natuurlijk gisteren wel weer wat sancties afgekondigd. En er is ook weer dreiging met nieuwe sancties. Dus nu wordt het in ieder geval voor Wit-Russische functionarissen moeilijker gemaakt om naar EU-lidstaten te reizen. Volgens mij wel buitenwereld als idee. Ja, heeft dat nou echt wel effect om op die manier druk te zetten? En wat werkt dan wel? De stelling wordt: de EU moet scherper optreden tegen Lukashenko. Polen heeft natuurlijk gisteren gezegd: het kwade brein is Poetin. Poetin heeft daar nog niet op gereageerd. En ondertussen hebben ze natuurlijk vanuit Wit-Rusland, Lukashenko heeft echt mensen uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen hier naartoe gehaald. Dat is eigenlijk heel triest. Hè? Dat die mensen inzet zijn van. Ja, over de rug van die mensen dat hij probeert een punt te maken. Ja, ja, en over Polen wordt dan bijvoorbeeld ook weer gezegd van, ja, die kunnen nu wel hun kracht laten zien naar de bevolking in het binnenland. Dus het is ook een heel wrang idee als beide landen baat zouden hebben bij wat er nu daar aan de hand is in de grens. En dan is dus de vraag, wat is het beste om te doen? Als u daar vaker komt, mensen kent, die heeft hoe dat nu speelt, dan horen we u natuurlijk graag straks om 9:30. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En de stelling is, de EU moet scherper optreden tegen Lukashenko. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Bij coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En wij begrijpen als geen ander dat het zorgen voor een huisdier en de speciale band die ontstaat heel bijzonder is. Ook als u er niet meer bent, kunt u uw liefdevolle zorg voor dieren laten voortleven. Vraag vrijblijvend de nalatenbrochure aan op dierenbescherming.nl/nalaten voor een diervriendelijke samenleving. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland was het vannacht opnieuw onrustig door een migrantenstroom. Veel vluchtelingen brachten de nacht in de open lucht door. Het is enkele tientallen migranten gelukt de grenshekken en andere barrières te vernielen en zo in Polen te komen, meldt een Pools persbureau. Een deel van hen is opgepakt en naar Wit-Rusland teruggebracht. ABN AMRO heeft voor het tweede kwartaal op rij winst gemaakt. Die kwam uit op 343 miljoen euro. De bank profiteerde van het economisch herstel in de wereld na de coronacrisis. De eerste drie maanden van dit jaar en heel vorig jaar draaide de bank nog flink verlies. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk boostervaccins worden gezet. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, zei Gommers in Nieuwsuur. De commissie die namens het Huis van Afgevaardigden in de VS de bestorming van het Capitool onderzoekt, mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Oud-president Trump probeerde dat via de rechter tegen te houden, maar hij kreeg geen gelijk. Het gaat onder meer om vertrouwelijke gesprekken en telefoondata. De verkoop van kerstbomen begint steeds eerder, dat stelt de kerstbomenbranche. Vorig jaar was er een absolute piek in de verkoop. Toen gingen er meer dan 3 miljoen bomen over de toonbank vanwege corona. De branche verwacht dat mensen het ook dit jaar gezellig in huis willen maken. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, die tweedeling waar ik het een uur geleden over had, die hebben we nog steeds. Het vriest nog een graadje in Oost-Brabant en Limburg. En in het noordwesten is het 11 graden. Daar komt in het noordwesten nog een graadje bij vandaag. Wordt het 12 graden. In Limburg komt er veel meer bij. Dan wordt het 9 graden. Dus daar gaat de zon zijn werk doen. En die zon heeft het gewoon een stuk lastiger hoe verder je naar het noordwesten gaat. En in het noorden van het land worden de wolken sowieso dikker vandaag. Met vanmiddag daar mogelijk ook een spatje regen of motregen. In de rest van het land blijft het droog. Het zuiden, zuidoosten houdt de meeste kans op wat zonneschijn. En in Limburg schijnt de zon waarschijnlijk gewoon zelfs uitbundig met wat sluierwolken. De wind daarbij is zwak tot matig en waait uit het zuiden. En wat is de verwachting voor de komende dagen? Nou, voor morgen dan winnen de wolken wat meer terrein. Is het op veel meer plaatsen toch een vrij grijze dag met her en der een druppeltje regen of motregen. Geen grote hoeveelheden, maar het zal niet helemaal droog blijven. In elk geval niet overal. In het zuidoosten nog steeds kans op wat opklaring, een beetje zon. Daar hebben ze ook nog een koude nacht naar de donderdag toe met temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land liggen de minima een stuk hoger. En die minima gaan vrijdag sowieso nog wat verder omhoog, 7 tot 10 graden. En vrijdag overdag is het 10 of 11 graden. Daarbij waait een steeds harder wordende wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig langs de kust, misschien later zelfs krachtig, windkracht 6. Groot deel van de dag blijft het droog, maar in de avond neemt de kans op regen langzaam wel toe. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar Bianca Damink voor file nieuws. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen is de vertraging een half uur en de linkerrijstrook is daar dicht. Ook in het zuiden sta je vast op de N324 van Nijmegen naar Os voor de aansluiting met de A50... Ook daar heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de weg even helemaal dicht bij knooppunt Bad Hoefendorp, want ook daar zijn meerdere auto's gebotst. Je kunt het beste omrijden via de A5 en de A9. Ster. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. 8:54, het NOS Radio 1-journaal. De Verenigde Staten hebben zich onthouden van de stemming over de VN-resolutie die zegt dat vluchtelingenorganisatie UNWRA Palestijnse vluchtelingen moet blijven helpen. De regering van voormalig president Donald Trump die stemde eerder tegen die resolutie. Contact met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, maakt de Biden-regering een statement door zich nu te onthouden bij het stemmen over die resolutie? Ja, dat is wel een statement te noemen. Het gaat inderdaad om een motie over die organisatie, UNWRA, of ook al UNRWA zoals die genoemd wordt. Afgelopen nacht werd er over 6 moties gestemd die te maken hadden met Israël en met de Palestijnen. En 1 daarvan onthield Amerika zich inderdaad van stemming. Daarmee eigenlijk dus niet voor of tegenstemmen, terwijl Trump altijd tegenstemde. En dat is een motie waarin met spijt wordt geconstateerd dat de situatie van de Palestijnse vluchtelingen een punt van grote zorg blijft. Dat is een citaat. En stelt ook die motie dat de vluchtelingen dus hulp nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Nou, Trump die stemde daar tegen, Biden stemt daar dus niet over. En dat past eigenlijk in een rijtje van houdingen, van beslissingen die bij Biden heel anders uitpakken dan bij Trump. Als het gaat om Israël en de Palestijnen. Trump die in een aantal dossiers heel duidelijk stelling koos voor Israël. Biden doet dat iets minder. En ja, dit is weer een nieuw voorbeeld daarvan. Want is die relatie dan sinds Biden in het Witte Huis zit verslechterd? Hij is wel anders geworden, maar nog steeds is de relatie tussen Israël en Amerika heel goed. Je zou kunnen zeggen dat die relatie nu weer meer lijkt op de relatie zoals die was voor Trump, waarin Amerika nog steeds de belangrijkste bondgenoot is van Israël op militair gebied, op politiek gebied. Amerika geeft heel veel militaire steun aan Israël. Maar Trump die deed daar nog een schepje bovenop. Door bijvoorbeeld Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van Israël. Terwijl ook de Palestijnen Jeruzalem zien als hun hoofdstad. En nog een aantal dat soort beslissingen te nemen. En als je zegt dat Trump er een schepje bovenop heeft gedaan, dan kun je zeggen dat Biden toch een deel van dat schepje de weg heeft afgehaald. En ook weer wat meer oog heeft voor de Palestijnse kant van de zaak. Bijvoorbeeld dus als het gaat om die organisatie UNRWA, eerder al daar veel meer geld voor heeft uitgetrokken. Geld wat Trump eerder had weggehaald. En wat we dus afgelopen nacht gezien hebben, is daar weer een nieuw voorbeeld van. Die vluchtelingenorganisatie die raakt wel steeds meer steun kwijt. Ook Groot-Brittannië verminderde dit jaar de financiering aan de organisatie. Ja. Hoe komt dat? Er is veel kritiek op UNRWA. En dat is ook de reden dat Trump toen zijn geld daar weghaalde. Met name kritiek vanuit Israël. Volgens Israël bevestigt die organisatie eigenlijk het probleem. Om een beetje te vertellen wat zij doen. Zij dragen eigenlijk zorg voor de vluchtelingen na de oorlog van 1948, dus heel lang geleden. De Palestijnen die toen zijn gevlucht of werden verdreven vanuit wat nu Israël is. Daar is UNRWA voor ingesteld. En die mensen krijgen dus steun, maar ook al hun nakomelingen. En dat is het werk wat zij doen. Daar worden ze dus ook voor gesteund door heel veel landen. Maar die steun die staat dus wel onder druk. En de leider van UNRWA is nu ook aan een soort tour bezig door verschillende landen. Hij was van de week in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook in het Midden-Oosten, in Qatar bijvoorbeeld geweest. Om te zeggen, Amerika is wel weer terug met steun. Maar we hebben nog meer geld nodig. En zij luiden eigenlijk de noodklok. En hopen dus dat andere landen dus meer geld zullen trekken. Vanuit Tel Aviv, correspondent Ties Brok. Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg die moeten soms maanden wachten op een schadevergoeding. Het schadefonds voor geweld in de jeugdzorg wordt overspoeld met aanvragen. Meldt 1 vandaag. Als slachtoffers aannemelijk kunnen maken dat ze tijdens het verblijf in een pleeggezin of in een jeugdzorginstelling zijn mishandeld, dan krijgen ze een eenmalige uitkering van €5.000. Monique de Groot is directeur van het Schadefonds. Mevrouw de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Het is gewoon te druk bij jullie nu? Op het ogenblik wel ja, dat kunt u wel stellen. Want hoeveel aanvragen komen er dan binnen? Er zijn tot op heden bijna 6.000 aanvragen binnengekomen. En dat is veel, begrijp ik. Dat is veel. We hadden de regeling die is per 1 januari van kracht gegaan. En samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, voor wie we deze regeling uitvoeren, hebben we een inschatting gemaakt van de aantallen. Toen werd ingeschat dat de regeling ongeveer 2000 aanvragen over de looptijd van 2 jaar zou opleveren. Dus nu we al in november op 6000 zitten, dan is dat iets meer inderdaad. Ja, dat gaat behoorlijk snel dan. En er is ook nog een wettelijke termijn waarin het eigenlijk weer afgehandeld moet worden. 26 weken, dat haalt u dus niet? Op het ogenblik weer wel, gelukkig. En we hebben dat ook heel lang wel gehaald. Maar in de eerste maand dat de regeling open stond, zijn er 2000 aanvragen ingediend. En daar hebben we, daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan natuurlijk om die aanvragen te behandelen. In de zomerperiode leidde dat zes tot acht weken. Periode waarin we het niet redden om binnen 26 weken te beslissen. En daar hebben we de mensen waar dat voor gold gebeld en gevraagd of ze zouden instemmen met 2 maanden uitstel. Gelukkig vonden heel veel mensen dat goed. Een aantal mensen die hadden daar ook problemen mee. In die zaken hebben we gewoon binnen de 26 weken beslist. En inmiddels zijn we, doordat ik steeds maar nieuwe medewerkers aanneem, wel weer in staat om binnen de 26 weken te beslissen. Hoe kan het toch dat het aantal zoveel meer is dan u in eerste instantie had verwacht? Dat vind ik een hele goede vraag. En daar heb ik zelf het antwoord nog niet op. Op het ogenblik zijn we echt met man en macht bezig om gewoon ons te focussen op de behandeling van de aanvragen. En op enig moment in de nabije toekomst gaan we goed kijken van wat is hier aan de hand. Gaan we ook op basis van data die wij uit de inmiddels ontvangen en behandelde aanvraag kunnen halen, kijken van zitten daar bepaalde periodes in of bepaalde instellingen of wat we ook kunnen verzinnen. Waardoor we kunnen kijken van hoe die inschatting destijds toch in ieder geval zo anders is uitgepakt nu in de realiteit. Ja. Want die mensen die het allemaal hebben meegemaakt, die moeten dan toch ook weer wachten tot er een beslissing valt. Is dat allemaal niet, duurt dat niet te lang eigenlijk voor ze? Ik gun ze in ieder geval dat wij daar sneller over doen. Hè. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft al 45 jaar toevallig dit jaar financiële compensatie aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. En die aanvragen doen we dat zo binnen 14 weken. En dat gun ik deze aanvragers ook. Dus daar werken we nu naartoe om dat voor elkaar te krijgen. Want die mensen moeten ook bewijzen dus dat zij in aanmerking komen voor die vergoeding? Ze moeten dat in ieder geval wel onderbouwen. Dus er moeten wat gegevens worden overgelegd over dat ze in de bepaalde periode waarin ze dat aangeven in een instelling of in een pleeggezin hebben verbleven op gezag van de overheid. Dus op gezag van een kinderrechter of via de kinderbescherming. En dat moet onderbouwd worden. Meestal sturen mensen daar zelf nog wel papieren van mee. En als ze die zelf niet hebben, dan kunnen wij ze daarbij helpen. Want wij kunnen de archieven van de rechtbanken stukken opvragen en in de bevolkingsadministratie kijken en dat soort zaken. En voor de rest moet natuurlijk aangetoond worden dat er sprake was van bovenmatig geweld of ongeoorloofde dwangarbeid. Ja. Geven mensen op het aanvraagformulier wat ze bij ons indienen. En daar voeren we ook met hen het gesprek over, zodat we een duidelijk beeld krijgen wat er nou gebeurd is. Zodat wij kunnen toetsen of dat bovenmatig geweld of ongeoorloofde dwangarbeid inhoudt. Dank voor de toelichting. Monique de Groot, directeur van dat schadefonds, dat dus de afhandeling doet van die schadeclaims van mensen, slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dan gaan we praten over iets heel anders, namelijk het skiën. Nederlandse wintersporters die maken zich toch een beetje zorgen zo langzamerhand. Mensen die naar Oostenrijk wilden afreizen, die moeten namelijk goed kijken of hun corona-QR-code wel geldig is daar. Het land heeft de coronaregels flink aangescherpt en dat zorgt voor stress bij skiers, vertelde de Nederlandse skivereniging eerder in deze uitzending. In Oostenrijk hebben ze een aantal maanden geleden al gezegd hoe ze de winter aan willen gaan pakken. Met de zogenaamde 3G-regel, gevaccineerd, genezen of getest. En aan de hand van de bezetting van de IC-bedden zouden ze daarin gaan afschalen. Dat is deze week gebeurd. We zijn teruggegaan naar 2G. Dus dat betekent dat iemand die getest is geen toegang meer heeft tot restaurants, et cetera. En vanaf 15 november ook niet meer met een getest de skilift in mag. Alleen is daar dus bijgekomen dat een soort van de houdbaarheidsdatum van het vaccin ook veranderd is. En dat heeft met name gevolgen voor mensen die al in een vrij vroeg stadium gevaccineerd zijn of het Janssen-vaccin hebben gekregen. Want die laatste is vanaf 2, 3 januari niet meer genoeg. En dat zorgt voor veel onrust onder de wintersporters. Dat betekent dus een streep door veel skivakanties. Misschien niet de skivakantie zelf. Wat wij nu zien is dat veel mensen met Janssen gevaccineerd zijn aan het omboeken zijn naar andere landen. Dit is voor de Oostenrijkers het is wel bijzonder wat hier gebeurt. Ja. En u zei het al, het was eigenlijk al aangekondigd, hè, van als het slechter gaat, dan gaan we uiteindelijk naar dat beleid. Dus we wisten het met z'n allen dat ze dat van plan waren in Oostenrijk. We wisten inderdaad dat die 3G-regels dat die er zouden zijn. En daar is ook helemaal niets mis mee. Maar er is ook al door de minister van Toerisme gezegd, ook voor gevaccineerden, Dat alles mogelijk daarin zou zijn. Alleen blijkt nu de ene vaccineerder niet de andere te zijn. En die houdbaarheidsdatum die kwam uit de lucht vallen. Die is nog nooit eerder gecommuniceerd. Dus die mensen, met name met dat Janssen-vaccin, die zijn dan vooral de klos. Dat zijn vooral jongeren ook, hè? Die hebben dat laten zetten. Exact. Dus iedereen die gereageerd heeft op de oproep, hè, om vooral te gaan dansen met Janssen. Die zitten nu eigenlijk in een soort niemandsland. Want die zijn inderdaad nog vrij jong en die komen dus niet in aanmerking voor zo'n boostershot. En dat wordt wel weer gevraagd door de Oostenrijkse overheid om inderdaad dat coronabewijs te krijgen. Ik zei het al, u bent net terug uit Oostenrijk. Kun je het wagen? Kun je het gokken, zeg maar? Of wordt er echt wel streng gecontroleerd? Nee, er wordt goed gecontroleerd. Ik zou het zeker niet gokken. Ik ben in het Oostenrijkse Sulden geweest op de gletsjer, waar de condities overigens echt fantastisch waren. Dat is niet helemaal supergoed. Maar wrijf het nog maar even in voor die mensen. Ja, nou ja, goed. Voor de aanschaf van de liftpas. Ja, dan moet je je code laten zien. En verder moet je natuurlijk in de lift moet je een FFP2-masker op. Daar wordt ook streng op gecontroleerd. Dus de controles zijn er, die zijn er echt wel. Ik zou dat niet wagen. En goed, aan de andere kant, het doet nog 2 maanden. In die tijd kan er ook weer heel veel veranderen. Want ik hoop dat ze in Oostenrijk inzien dat dit nou niet helemaal de spelregels volgen is. Het moet wel wat anders. En anders is het devies dus omboeken naar een ander vakantie- of skioord. Maar wat hoort u daarvoor verhalen uit andere wintersportbestemmingen? Nou, kijk, we zitten nog echt heel vroeg in het seizoen. Dus voornamelijk alleen de gletsjergebieden zijn open. Er is maar een handjevol fanatici die zeg maar op dit moment naar de Alpen gaat. Maar de Fransen en de Zwitsers die hebben tot nu toe aangegeven dat er geen coronapas nodig is bij het gebruik van de skiliften. Dus daar kan iedereen gewoon de lift in. Overigens moet je wel een coronabewijs hebben om een restaurant of een hotel binnen te gaan. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze ook al aangegeven dat als de incidentie van het aantal coronagevallen boven de 200 per 100.000 komt, dat ze daar ook andere maatregelen in gaan nemen. Ja, en aangezien voor veel wintersporters het seizoen pas echt begint en midden december of misschien zelfs de kerstvakantie, en dan zijn we alweer 5 weken verder. En als we 1 ding geleerd hebben deze pandemie, is 5 weken vooruitkijken vrij lastig. Arjen de Graaf is dat van de Nederlandse Skivereniging. En dan nu Kirsten met wat opvallende zaken uit de andere media. Dat de huurprijzen in Amsterdam de pan uitreizen is al wel langer bekend. AT5 heeft uitgezocht wat de duurste woning is die te huur staat. Het gaat om een gerenoveerd rijksmonument aan de Herengracht. Het is 475 vierkante meter groot en heeft 4 verdiepingen. En dat mag wat kosten, €16.000 per maand. Deze Amsterdammers kunnen het niet geloven. Ja, dat is wel heel duur. Ja, als ik het zou hebben, zou ik het er wel voor over hebben. Er zijn heel veel Amsterdammers die verdienen dat niet in een heel jaar. Die hebben gewoon een lager jaarinkomen dan wat je hier in een maand kwijt bent. Koop je toch? Ja, dan ben je toch gek als je dat wilt doen. Maar dan leef je in een andere planeet, naar mijn gevoel. Er zit ook een souterrain bij, volgens de advertentie ideaal voor personeel of een nanny. De Britse voetballer Marcus Rashford had gisteren een bijzondere dag. Hij kreeg een koninklijke medaille van prins William, omdat hij tijdens de lockdowns vorig jaar regelde dat kinderen thuis de gratis maaltijden kregen die ze normaal op school kregen. Rashford droeg de medaille op aan zijn moeder, is te horen bij Sky News. I have 2 brothers and 2 sisters, both all older than me, and she's a single parent throughout the whole way of that. So however bad it is for us, it's 10 times worse for her. So any awards that I've got really from the charitable things that I've been doing, including this one, they're all in her house. And this one I go in her house as well. Ja, Rashford had het zelf vroeger dus ook niet breed thuis, maar zijn moeder zorgde ervoor dat hij en zijn broers en zussen niks tekort kwamen. Een unieke vondst in Portvliet in Zeeland. Archeologen hebben daar de restanten van een boerderij gevonden van meer dan 2000 jaar oud. Er werden palen en een haard plaatsgevonden van de woning. Omroep Zeeland schrijft daarover. In die oude boerderij werd ook nog restanten van glazen sieraden gevonden. Het gaat om scherven in blauw en zwart met een zigzaglijn erop. En volgens de archeologen werden die gebruikt in armbanden. Begin dit jaar ging pizzabakker Saman uit Maastricht viral. Hij verwerkte namelijk zijn mislukte pizza's tot skateboards. En die verkocht hij ook, wat leidde tot de nodige media-aandacht. Maar nu, een maand of 10 later, heeft Saman ook Amerika gehaald. Een verslaggever van CNN is er bovenop geroken. People are always asking for custom pizza skateboards. Can you make me a vegetarian pizza? But preserving that is even harder, so he sticks to margarita and pepperoni. Ja, lekkere hysterische reportage van CNN over deze pizza, jongen. Dus Saman krijgt nu steeds vaker vragen van mensen die een gepersonaliseerd pizza-skateboard willen. Dus zelf een pizza willen uitkiezen. Maar omdat dat ingewikkeld te maken is, houdt hij het bij margarita in pepperoni skateboards. Even een pizza-skateboard, dat is toch niet echt van deeg? Nee, ja, dan maakt hij dus iets van een plaat. Dat verwerkt hij in die bovenste plaat van het skateboard. Dus een skateboardje gewoon op een pizza. Okay. Ja, dat heel harde hij... bodem dus. Ja, hele pizza. Harde bodem. Dat je er niet doorheen zakt. Nee. Goed zo. Eens even kijken hoe het is op de weg bij Bianca Damink. En er is vooral heel veel vertraging voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want de weg is dicht tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. Dat veroorzaakt daar veel vertraging. Het komt allemaal door een ongeluk met meerdere auto's. Je kunt omrijden via de A5 en de A9. Wie luistert weet meer en luistert dus naar NPO Radio 1. En dan zou ik dus kunnen vertellen dat de bijnaam van deze zangeres de Queen of Covers is. Het is Linda Ronstadt. Afghanistan is een van de weinige landen waar polio nog voorkomt. Jarenlang was het voor zorgmedewerkers moeilijk om daar te werken, omdat de Taliban de vaccinaties niet vertrouwden. In gebieden waar ze aan de macht waren, werden zorgmedewerkers tegengewerkt of zelfs vermoord. Maar nu heeft de Taliban voor het eerst medewerking toegezegd aan een grootschalige vaccinatiecampagne. Martijn Vink is arts en epidemioloog, promoveert op infectieziektes in Afghanistan. En hij vertelde eerder vanochtend in deze uitzending waarom de Taliban de vaccinaties eerst niet zagen zitten. Het heeft ermee te maken dat er in het verleden dingen zijn gebeurd, bijvoorbeeld met Osama Bin Laden. Die is vermoord met de hulp van een vaccinatiemedewerker in Pakistan. Die DNA-samples heeft genomen van zijn kinderen. En zo konden ze hem op het spoor komen. Dus daardoor heeft de hele vaccinatiecampagne daar eigenlijk ernstige schade opgelopen. Het is ook een gebied waar hele traditionele denkbeelden heersen. En waar mensen erg ontvankelijk zijn voor dat soort ideeën. Bijvoorbeeld dat vaccinaties steriliteit kunnen veroorzaken als je die krijgt. Of dat er varkensproducten in verwerkt zitten. En dus dat is de reden waarom Taliban eigenlijk jarenlang poliovaccinaties heeft tegengewerkt. Bent u dan verrast dat ze nu dus wel meewerken? Ja, aan de ene kant wel, omdat ik ze niet zo ken. Wat ik zei, in de gebieden waar ze de laatste 3 jaar aan de macht waren, hebben ze alle campagnes opgeschort. Maar aan de andere kant, je moet wel bedenken, hun rol is nu een andere. Ze hebben regeringsverantwoordelijkheid gekregen. Ze zijn geen rebellengroep meer.

Ontdek de beste bezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Fotograaf Koos Breukel overleefde in 1992 een ernstig auto-ongeluk en gooide vervolgens het artistieke roer volledig om. Fotograaf Koos Breukel, vanavond in Close-up om 22:55 op NPO 2. Twee maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Supermarketen Ahold Delhaize blijft ook na de versoepelingen van de coronamaatregelen profiteren, blijkt uit de laatste cijfers. En Polen en Wit-Rusland blijven ruzie over migranten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland was het vannacht opnieuw onrustig. Veel vluchtelingen brachten de nacht in de open lucht door. Het is enkele tientallen migranten gelukt de grenshekken en andere barrières te vernielen en zo in Polen te komen, meldt het Poolse persbureau PAP. Een deel van hen is opgepakt en naar Wit-Rusland teruggebracht. De migranten zijn pionnen in een machtsstrijd tussen Wit-Rusland en de Europese Unie. President Lukashenko is boos over Europese sancties en jaagt migranten volgens de EU bewust de grens over. Wethouders van de 4 grote steden zijn bezorgd over de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Vanaf januari worden gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Maar zo'n 11.000 vluchtelingen moeten nog inburgeren onder het oude stelsel. De gemeenten vinden dat oneerlijk. In dat systeem kregen mensen onrealistisch veel zelfstandigheid, zeiden onderzoekers in 2018. Ook bleek de kwaliteit van de cursussen te laag. De gemeenten vragen het kabinet alle statushouders in AZC's in te laten burgeren met de nieuwe regels. Noord-Limburg komt met extra coronamaatregelen. Na grootschalige carnavalsactiviteiten worden ook tentfeesten en feesten op pleinen tot zeker maandag verboden. Sinterklaasintochten en optochten voor Sint Maarten kunnen wel doorgaan. In Brabant gaat de aftrap morgen van het carnavalseizoen juist wel door. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Bol.com, heeft het afgelopen kwartaal 522 miljoen euro winst geboekt. Ook de omzet steeg flink. Het supermarktconcern profiteert nog altijd van de coronamaatregelen, ook nu winkels alweer een tijd open zijn. ABN AMRO heeft voor het tweede kwartaal op rij winst gemaakt, 343 miljoen euro. Wel is de bank nog altijd veel geld kwijt aan het compenseren van klanten voor te veel betaalde variabele rente. En ook is controle op witwassen een flinke kostenpost. In het verleden kreeg ABN een flinke boete omdat er te weinig werd gecontroleerd. De commissie die namens het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Capitoolbestorming onderzoekt, mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Oud-president Trump wilde dat blokkeren, maar een federale rechter wees dat verzoek af. Het gaat onder meer om telefoondata en notities van vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. Trump gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bij de Capitoolbestorming op 6 januari vielen 5 doden, onder wie een politieagent. De Internationale Rodelfederatie komt met extra veiligheidsmaatregelen voor de baan in Peking, waar in februari de winterspelen beginnen. Aanleiding is een crash maandag van een Poolse rodelaar. Die knalde met 60 km per uur tegen een gesloten poortje op de baan en hield er een gebroken knie aan over. Er worden nu maatregelen genomen om dit soort ongelukken te voorkomen. Het weer. In het zuidoosten flink wat zon. In de rest van het land grijs. In het uiterste noordwesten kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen bijna overal bewolkt, met soms een spatje regen. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is na een flink ongeluk helemaal dicht tussen Schiphol en Bad Hoeverdorp. Het verkeer komt daardoor al vanaf Roelof Arendsveen in de file terecht, veroorzaakt veel vertraging daar. Het verkeer kan dus het beste omrijden, ook als je onderweg bent naar Schiphol. Vanaf knooppunt De Hoek kan dat via de A5 en de A9. Op de A10 bij Amsterdam, op de ring, staat het ook vast voor de Koentunnel, want daar staat nu een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Daar is een tunnelbuis dicht, kost je 10 minuten extra. En op de A28 van Zwolle naar Groningen is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Langhorst en de afrit Zuidwolde heb je daardoor een kwartier tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Profiteer nu nog tot 30 november van onze 2020-prijzen. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk op tuinmaximaal.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Winkelketen Ahold Delhaize heeft een goede zomer gedraaid. U weet, dat is het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos, Bol.com. Zo net zijn de jongste kwartaalcijfers bekend geworden en Lisa Schallenberg heeft ze bekeken van de NOS Economie-redactie. Lisa, goedemorgen. Hoe ging het afgelopen kwartaal? Ja, het was een sterk kwartaal. Zo noemde topman Frans Muller het toen ik hem vanmorgen sprak. De omzet die steeg ten opzichte van een jaar eerder. En dat is dus bovenop de coronawinsten die het bedrijf gehad heeft. Je zei het al, Ahold Delhaize is de moeder van onder meer Albert Heijn en Bol.com. Precies de sectoren die goed gedijden in lockdowns. Want als de horeca dicht is, dan koop je je eten bij de supermarkt. En als de winkels dicht zijn, dan bestel je ze online. Nou ja, afgelopen zomer waren die versoepelingen voor een heel groot deel afgenomen. Maar ondanks dat blijft het goed gaan met het bedrijf. En volgens Muller komt dat door ons gedrag. Ik denk dat we wat veranderd klantgedrag zien. Dat we hebben natuurlijk veel mensen die thuis meer thuis werken. En dat geeft natuurlijk ook dat ze thuis ook meer consumeren. En verder denk ik dat mensen er ook hebben herontdekt wat koken thuis betekent. En ik denk dat het aantal van die effecten blijvend zullen zijn. En gezondheid en zelf koken en thuiswerken, dat zijn belangrijke componenten ook voor het supermarktbedrijf. Ja, goed nieuws voor deze club natuurlijk. Tegelijkertijd horen we natuurlijk dat die prijzen wel stijgen in de supermarkt. Hoe is dat? Ja, nou, het bedrijf onderhandelt daarover met hun eigen leveranciers. Dus grondstoffen die stijgen, nou, energie, maar ook karton en bijvoorbeeld voeding. En de leveranciers die willen soms die prijsverhogingen doorberekenen aan het bedrijf. Nou, en daar gaan ze dan over in gesprek, vertelde Muller. De markt is heel rationeel. Wanneer het echt zo is dat wij denken dat een terechte prijsverhoging is, dan zullen het in principe verder prijzen in onze producten. Maar we zien dat de prijsstijgingen eigenlijk zeer acceptabel zijn. We hebben het over een paar procent. Het wordt misschien ietsje meer in tegen het einde van het jaar. Maar het is nog zeer aanvaardbaar. De prijsinflatie is in een paar procenten voor voeding. Ja, dus er gebeurt wel dat zij die prijsverhogingen van leveranciers doorverrekenen aan ons eigenlijk. Dat de prijzen hoger worden. Maar vooralsnog valt het volgens hen mee. In de Verenigde Staten, grote markt voor het bedrijf, daar gebeurt dat bijvoorbeeld bij vlees, kip en vis. En in Nederland niet bij hele specifieke productgroepen. Waren er nog andere uitdagingen voor het bedrijf? Ja, opvallend. Hij verwees naar het natuurgeweld dat we afgelopen zomer in verschillende plekken hebben gezien. Daar hebben landen mee te maken gehad waar zij ook actief in zijn. De overstroming in België, tornado's in Tsjechië, stormen in het oosten van de Verenigde Staten. Daar hebben we natuurlijk elke dag mee te maken, elk jaar mee te maken. En we zien dat het natuurgeweld sterker wordt. Ja, voor hen betekent dat winkels onder water komen te staan, dat toelevering ingewikkelder wordt, dat elektriciteit uitvalt. Dus dat zijn allemaal verstoringen in het systeem. vooralsnog geen hele grote impact op het bedrijf, maar wel last van, zei hij. Zij, en er wordt gesteggeld over een cao, hè, voor werknemers in de supermarkten. Tot morgen kunnen leden stemmen over een bod wat is gedaan. Vakbonden zijn onverdeeld enthousiast, zou je daarover kunnen zeggen. Ja, vakbond FNV die vindt het een teleurstellend bod. En dat gaat dan met name over de zondagtoeslag, die wordt lager. Er zit wel ook een loonsverhoging in, hoor, over 3 jaar van 9%. Maar die zondagtoeslag, daar valt de bond over. Ja, de leden die kunnen tot morgen stemmen. Dus we moeten afwachten of ze daar mee instemmen en of dat er doorheen komt. Kwartaalcijfers van Ahold Delhaize. U hoorde Lisa Schallenberg. Sinterklaasintocht in Utrecht van komende zondag is afgeblazen. De organisator, de Stichting Stadsontspanning, heeft aan de gemeente laten weten dat die intocht niet langer georganiseerd kan worden. Ze willen dat niet langer op zich nemen. En dat heeft te maken, zeggen ze, met de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus. Bert Buizert is van de organisatie van de intocht van de Sint. Meneer Buizert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u tot dit besluit gekomen? Ja, het besluit is eigenlijk tot stand gebracht in een lange reeks van afwegingen, waarbij we eigenlijk twee grote belangen hebben. De veiligheid gewoon van de intocht en voor de mensen na de intocht, en ook de veiligheid in de positie van 250 vrijwilligers die dag actief zijn en die in midden en tussen het publiek instaan. Dus we hebben die dingen bij elkaar opgeteld. En dat houden we ook naast de situatie in de ziekenhuizen, ook in Utrecht, die gewoon ernstig is. Dus wij vinden het gek om zo'n groot evenement te organiseren, terwijl dit de situatie is waarin we met onze gemeenschap zitten. Want u wilde niet wachten op vrijdag, op de persconferentie van het kabinet? Nou, wij hebben gewoon allerlei echte heel veel activiteiten te doen, hè, met 250 tot 300 mensen dat we actief zijn. En dat afwachten, dat is ook, ja, dat duurde ons gewoon echt veel te lang. En een late besluitvorming zou helemaal niet passen in wat onze club mensen eigenlijk wil betekenen voor de stad Utrecht. Ja. Hebt u overleg gehad nog met andere intochten? Wij hebben op de achtergrond natuurlijk overleg en we zien allerlei bewegingen. We zien bewegingen dat andere organisaties ook deze positie hebben gekozen. En soms is er dan nog een alternatief. Bij ons is er een alternatief dat bepaalde wijkcomité's wel op kleinschalig niveau natuurlijk doorgaan. Maar dat is ons contact geweest. Ja, maar de grote intocht is bij deze afgeblazen, dus in Utrecht. Dank voor uw toelichting. Ik begrijp dat in Amsterdam er ook vandaag overleg is over het doorgaan van de intocht van Sinterklaas. Yeah. heeft trouwens een nieuw liedje uit, Elvis Costello. En dat is ook echt de moeite waard. Hij klinkt weer echt zoals hij vroeger ook klonk. Zoals op dit liedje bijvoorbeeld. Oliver's Army, Elvis Costello and the Attractions. 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Eerst even over die mokken. Ja, voordat we inderdaad het reguliere rondje weer doen vandaag. Mensen kunnen dus deze week vragen insturen over jou natuurlijk voor vrijdag. Ja, dan hebben we een speciale... Zodat we niet elke dag vreselijke onderwerp moeten. Nee, dus we gaan alles opsparen. Alle leuke, grappige, originele vragen. Je mag alles vragen, toch? Dat heb je al meerdere keer. Alles in gaat alles naar waar eerlijk waarheid. Antwoord op, ja. Ja. Dus nou ja, stuur die vooral in, al die vragen, naar r1jn@nos.nl of via hekje r1jn. Via Twitter kun je vragen insturen. Dan gooien we dat allemaal op een grote hoop. Ja. En de leukste vragen, ja, die winnen. Die mensen winnen een mok met onze twee hoofden daarop. Ja, zeker. Ja. Nou ja, verder veel vergeten vragen vandaag. Niet over jou dus, maar gewoon over de uitzending. We spraken vanochtend met Victor van Lint, die vandaag meedoet aan het NK Snel Glazen Wassen. En luisteraar Catharina die krijgt haar spiegel nooit streeploos schoon. En zij vraagt zich af of dat aan haar spiegel ligt. Ja. Nou ja. We lijken wel af en toe een consumentenrubriek. Ja, dus die vragen mag allemaal deze laatste week. Victor legt uit hoe dat komt. Nou, ik kan je vertellen. Wij gebruiken altijd professionele glazenwasspullen. En de huismoeders en de mensen thuis die gebruiken een wissertje van de Action of de Blokker. En die doen het vaak niet goed. En wij hanteren natuurlijk een methodiek die de normale mensen niet onder de knie hebben. Dus vandaar dat wij nooit wazen of strepen achterlaten. Ja, volgens hem ligt het dus niet aan het materiaal van de spiegel, maar aan het materiaal van de schoonmaakspullen. Ja, goede spullen. Ja, die rubbers van wat goedkopere trekkers, die trekken volgens hem niet lekker over het glas heen. Dus ja, als je wel investeert in een wat duurdere trekker, dan moet het volgens hem beter gaan. Ik heb trouwens een heel apart ding thuis. Ja, dat is mij ook. Ik hou helemaal niet van die gadgets en zo, maar iemand, ik zal nog verder geen namen noemen wie. Oh. Maar die kwam daarmee aan. Ze zei, dit is echt heel goed. Want ik woon op mijn bovenwoning. Mm-hmm. Dus je kunt niet overal bij. Maar dan kan je dus van binnenuit dat doen. Ja, dat je werkt, ramen van binnen schoonmaken. Dat werkt voor geen meter. Nee, ja. Dat ding ligt ook weer in de hoek. Ik snap ook helemaal niet. Trekkers en zemen, die heb ik. Ik heb gewoon inderdaad wat hij zegt, microvezeldoekjes. Daar doe je toch gewoon alles mee. Dat is lekker makkelijk. Ja. Alles een microvezeldoek. Dat ding wil ik trouwens ook wel weggeven vrijdag. Voor een goede vraag. Dan verloten we die ook gelijk. Ja, leuk. Jeroen Gortworst van NOS Stories vertelde ons vanmorgen over de enorme bedragen waar Pokémon-kaarten voor worden verkocht. En Julia die wil graag weten wat nu de allerduurste kaart is. Ja, toevallig hadden we het gisteren ook al over een Pokémon-kaartenwinkel in Oude Pekela. En deze kinderen daar gaven toen eigenlijk het antwoord al. Mijn favoriete kaart is de Charizard. Eigenlijk, voor mijn mening, vind ik het een bijzondere kaart. Qua hij kan vliegen, hij kan vuur spelen. Ja, die kinderen die hadden het al, die wisten het al. Charizard, dat is eigenlijk, als je die hebt, dan ben je binnen. De allerduurste Pokémon-kaart is de 1999 First Edition Shadowless Holographic Charizard. Ja, dat is blijkbaar een hele speciale. En die kaart is vorig jaar geveild voor maar liefst $369,000. €318,000 is maar hij dat moet wel glimmen, heb ik van Jeroen geleerd. En er mag echt geen enkele beschadiging op zitten. Nee, precies. Als dat er nog helemaal als nieuw uitziet, dan krijg je inderdaad heel veel geld ervoor. En als laatste vraagt lid Wien zich af in hoeverre elektrische auto's en trucks nu echt schoner zijn dan voertuigen die nog brandstof gebruiken. We spraken Auke Hoekstra, expert elektrisch rijden, over de afspraak dat alle trucks en vrachtwagens vanaf 2040 elektrisch moeten zijn. En hij is het ermee eens dat je ook moet kijken naar de productie. We wetenschappers noemen dat levenscyclusanalyse, of LCA. En dat geldt bijvoorbeeld voor de productie van windmolens en zonnepanelen, maar ook voor de productie van auto's en batterijen van elektrische auto's. Dan blijkt dat met elektrische auto's je nu al minder dan de helft van de CO2 uitstoot. Dus niet zero, maar wel minder dan de helft. En dat wordt pas echt interessant in 2050, als de productie en het gebruik van al die materialen uit duurzame bronnen komen, dan stoot een elektrische auto nog maar een tiende of minder uit van een gewone auto. Voor trucks is het verhaal nog positiever, omdat ze hun batterij intensiever gebruiken dan een elektrische auto en dat ze zo per kilowattuur nog meer diesel en daarmee CO2-uitstoot voorkomen. Had hij een zeem voor zijn mond of zo? Nou, dus, de kwaliteit was niet al te best, nee. Antwoord is duidelijk. Ja. Dank daarvoor en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bianca, hoeveel staat er nog? Er staan nog een paar files, maar er is vooral heel veel vertraging voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De weg is dicht tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp. Althans, er is maar één rijstrook open. Veroorzaakt 12 kilometer file vanaf Roelevarensveen met ruim een uur oponthoud. Je kunt dus het beste omrijden, ook als je onderweg bent naar Schiphol. Vanaf knooppunt De Hoek kan dat over de A5 en de A9. In Tubbergen wordt de boerenopstand van 1971 herdacht. Dat doen ze daar met een theatervoorstelling. Het Twentse dorp stond destijds in vuur en vlam door omstreden ruilverkavelingsplannen van de provincie. Boeren trokken toen ten strijde met mestwagens, brandbommen en hooivorken. En zelfs de ME moest eraan te pas komen om de boel daar weer een beetje tot orde te brengen. Ik ga erover praten met Gerard Hesselink. Die speelt nou mee in dat theaterstuk. Meneer Hesselink, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan u ook zien. Ik hoor u natuurlijk, ik kan u ook zien. Okay. U ziet er nog fantastisch uit. Maar hebt u het bewust meegemaakt, 1971? Nee hoor, ik heb het niet bewust meegemaakt. Nee. Oh. En eigenlijk is het ook een beetje toeval dat ik aan dit theaterspektakel ga meedoen. Want het is gebeurd op een verjaardag. En toen zei onze dochter Odile tegen mij van... Paard, het is eigenlijk iets voor jou. Je zou je moeten opgeven. En aanvankelijk heb ik dat... ik heb het een beetje van me afgehouden, van me afgeschoven. En uiteindelijk toch ingeschreven. Ik mocht de auditie doen. En ik kreeg toen samen met Jos Boomkamp de rol van tegenboer Louis... in het theaterspektakelstuk dat nu aanstaande vrijdag gaat beginnen. Want u bent geen professioneel acteur dus? Nee, helemaal niet. Maar ik heb dan het genoegen... ik vind het een hele eer dat ik mag samenspelen met Lou Steenbeke... die een fantastische rol vervult. Hij vervult maar liefst twee rollen. Hij speelt de rol van Tante Grada en de rol van Herman. En het doet dat op fenomenale wijze. Dus een eer om met hem te mogen samenspelen en met Carolijn Kool. En er is eigenlijk maar een heel klein stukje in het grote geheel... waar ik deel van mag uitmaken... Ja. Maar het voelt als, of je nu acteur bent of niet... het voelt eigenlijk als een soort familie met elkaar. Ja. Ontzettend fijne sfeer. Zeg maar, nog even, hè, want u bent wel een echte Tubberger. Nee, ik ben van geboorte een Oldenzaler. Ik kom uit Boeskoolstad. Ja. Maar ik woon dus al toch een behoorlijk aantal jaren... 25 jaren in de gemeente Tubbergen, tussen Tubbergen en Geesteren. En ik heb het natuurlijk niet van nabij meegemaakt... maar wel met van de vele verhalen uit je omgeving. Dus dus dat is zo'n verhaal wat in Tubbergen... gewoon iedereen kent dat gewoon uit de overlevering... of heeft het zelf meegemaakt. Ja, precies, inderdaad. Ja. En wat hoorde u daarover? Nou ja, allereerst natuurlijk, u noemde het al hier aan vooraf... de rellen die hebben plaatsgevonden... En eigenlijk het onrecht wat boeren werd aangedaan. En om daarop in te gaan... Ja, destijds had je de ruilverkavelingswet. En die was zeer ondemocratisch. Als u weet dat boeren hun stem mochten uitbrengen. Maar er stond bijvoorbeeld al vast dat de uitslag zou zijn voor de ruilverkaveling. Er waren namelijk 1200 landbouwbedrijven. Maar er waren maar liefst 3000 stemgerechtigden. En iedereen die niet kwam opdagen... die werd geacht als voor te stemmen. Ah. Dus u begrijpt al, ja. Als al die 1200 mensen hadden tegengestemd... ze waren al kansloos. Dus bij voorbaat stond het al vast, de ruilverkaveling ging door. En dat had natuurlijk invloed op die boeren. Want sommigen raakten natuurlijk gewoon een deel van hun land kwijt. Ja, precies. Met name de kleinere boeren zouden er niet op vooruit gaan... In het stuk hoor je dan op een gegeven moment ook... wat krijg je ervoor terug? En dan wordt geantwoord met gustig grond... En in feite betekent dat je dus geen vruchtbare grond daarvoor terug zou krijgen. Het was ook bijzonder onzeker. Boeren werd in die tijd, en ook nu natuurlijk, anno 2021, veel onrecht aangedaan. Maar hoorde ik althans dat boeren dus in opstand kwamen met grepen enzovoort. Maar er moet even gezegd worden, het gebeurde heel ondemocratisch. Hè? Ik heb het net al aangegeven. Mm-hmm. Boeren gingen toen naar die stemming toe. En aan de Prins Bernhardstraat stond een tent... Dan mochten ze gaan stemmen. Maar toen die boeren daar aankwamen... toen zagen ze dat daar dranghekken omheen stonden... met allemaal prikkeldraad. En daar weer achter stond de ME... met gummiknuppels en zelfs een politieman met een geladen pistool. Ah, okay, dat nodig, nou, u begrijpt, dat nodigde niet echt uit tot laten we zeggen, een vreedzame bijeenkomst. Precies, en het vonkje dat was ontstaan, ja, dat ontaarde natuurlijk een enorme vuur. Hè? Ze werden in vuur en vlam gezet. En wat de boeren toen deden, dat was niet alleen leuzen schanderen, maar ze gingen dus ook de dranghekken met tractoren omvertrekken. Terecht hoor. En ze lieten de giertanken de vrije loop. Ja, en de boeren die hebben destijds natuurlijk misschien wel een beetje op die manier geweld gebruikt. Maar het eigenlijke geweld waarop gewezen wordt steeds, ja, dat ontstond 's avonds. De boeren gingen naar huis toe om te melken of andere werkzaamheden te verrichten. En toen kwamen uit de naburige dorpen, maar ook steden, kwamen de jongeren hier naartoe. Juist om rellen te schoppen. Ja, en die gingen dus met straatstenen de ruiten ingooien enzovoort. Ja, die hadden er eigenlijk dus niet zoveel mee te maken, maar die grepen dit aan om ook nog eens eventjes lekker te gaan rellen. Noemde even uw eigen rol, hè? Tegenboer Louis. Ja. Wat was dat voor figuur? Nou, de tegenboer Louis, de naam zegt het al, hij was dus tegen de ruilverkaveling. En hij moest vechten tegen het onrecht. En het is maar een hele kleine rol, hoor, een klein stukje. Maar het geeft dus heel duidelijk aan dat dat die boeren dus heel veel onrecht werd aangedaan. Daar worden meerdere boeren in vertegenwoordigd in die rol eigenlijk. Ja, precies. Ja. Eigenlijk alle boeren die dus tegen de ruilverkaveling waren. Maar u hebt het over mensen gooien met stenen en ze liepen met grepen die kant op en er werd stront over de... Ja, gaat dat straks ook al op toneel gebeuren? Kun je een beetje goed wel naar die voorstelling gaan? Nou, juist dus niet. Het is dus juist de bedoeling dat daar, dat soort dingen, dat niet plaats gaat vinden. Maar het gaat eigenlijk meer om het verhaal. Het is een familiegeschiedenis. En het verhaal gaat over de randstedelijke en zwangere Lisa, die dan kennis maakt met haar biologische moeder in Twente. En in haar zoektocht naar afkomst, karakter en beweegredenen van moeder Alice ontvouwt zich eigenlijk een familiegeschiedenis waarin de boerenopstand van 1971, en dat is dit jaar precies 50 jaar geleden, die staat daarin centraal. Ja. Maar de rode draad door die boerenopstand is in wezen dat je als mens niet bang moet zijn om je verantwoordelijkheid te nemen. Dus opstaan tegen het gezag, de machthebber, is hiervan eigenlijk het gevolg in dit theaterspektakel. Ja. Maar... En met die boerenopstand ging ook de gemeente Tebergen de geschiedenisboeken in als de gemeente waar men dus zelf nadenkt en zich de wet niet van bovenaf laat opstrijden. Nee, en dat is allemaal prima natuurlijk, wel tot aan een bepaalde grens, denk ik. Want geweld mag je natuurlijk nooit promoten, lijkt mij. Nee, dat is toch nogmaals zeker niet te bedenken. Nee. Dat komt er ook niet in voor. Meneer Hesselink, ik wens u een hele goede voorstelling. De Boerenopstand vanaf 12 november tot en met 21 december allemaal te zien in Tebergen. Dank voor het gesprek. Ja. En 21 december is dus dan ook de dag, precies de dag dat het 50 jaar is geleden. Kijk, dat is mooi uitgekiend. Dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Het hoge beroep in de zaak Nicky Verstappen begint vandaag. De rechtbank in Limburg veroordeelde Jos B. tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar voor betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Maar zowel Jos B. als het OM waren het niet eens met de straf en zijn in hoge beroep gegaan. Demissionair premier Rutte bezoekt vandaag Albanië en Noord-Macedonië, twee landen in de zogenaamde wachtkamer van de EU. Correspondent Tijn Sade vertelt waarom die daar is. Dat leek eigenlijk allemaal lange tijd heel vaag. Zijn voorlichters wachten ook lang met het bekendmaken van deze trip. Dat heeft er toch wel veel mee te maken met het feit dat Rutte nou gaan promoten als plots de grote voorvechter, de pleiter voor verdere uitbreidingen van de EU. Zeker op de Balkan. Ja, dat is nou niet per se iets wat hem populair maakt. Hè, in toch wel overwegend uitbreidingsmoe Nederland. Maar ik vond het wel opvallend. Ik zag Rutte gisteravond al tweeten over deze reis. En daarin heeft hij toch echt wel expliciet over gesprekken voeren met landen die mogelijk dus bij de EU komen. Nou, en dat uit de mond van iemand die toch bekend stond als de grootste dwarsligger. En dan het Europese Hof, dat doet vandaag uitspraak in een zaak rond Google Shopping. 4 jaar geleden kreeg de techgigant een boete van meer dan 2 miljard euro van de Europese Commissie vanwege machtsmisbruik, maar Google ging daartegen in beroep. Techredacteur Nando Kastelein volgt dat. Nando, waar gaat die zaak om? Ja, die zaak gaat om wat je Google's etalage zou kunnen noemen. Als je zoekt op het fietsen of een badhanddoek of wat dan ook binnen Google, dan krijg je niet alleen linkjes te zien van websites, maar ook een afbeeldingen en websites, een soort van etalage waar je op kunt klikken en dan bij een website uitkomt. En wat de commissie 4 jaar geleden oordeelde, is dat Google zijn eigen prijsvergelijker, waarmee ze het bepaalde aanbod vergeleek, oneerlijke concurrentie had met andere prijsvergelijkers, bijvoorbeeld Nederlandse prijsvergelijkers. En dat vond de commissie niet goed. En daardoor kreeg het bedrijf die boete opgelegd. En waarom is die uitspraak vandaag zo belangrijk? Ja, die is belangrijk omdat er niet één zaak loopt tegen Google, maar alleen tegen het bedrijf 4 onderzoeken. In 3 gevallen kreeg het een boete. En voor het eerst gaan we van Europese rechters horen of de Europese Commissie het bij het rechte eind heeft. En dat kan dus ook jurisprudentie opleveren voor die volgende zaken. Overigens is dit een uitspraak in eerste aanleg. Dus beide partijen kunnen nog in beroep gaan ertegen. Nando Kasselijn, dan naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Marleen Stikker is onze spraakmaker van vanochtend. Zij is internetpionier en ontvangt later deze week een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is al jaren bezig en voert een strijd, zou ik bijna zeggen, om het internet veiliger te maken. En zeker met de afgelopen besprekingen natuurlijk op Europees niveau rondom Facebook is het interessant om met haar en Europarlementariër Liesje Schreinemacher erover te hebben. Ook omdat Facebook-klokkenluider Frances Haugen natuurlijk deze week werd gehoord bij de Europese Unie. En verder hebben we het over de podcast Weggestopt. Het gaat over een zoektocht van een moeder naar een huis voor haar volwassen, zwaar gehandicapte zoon. Zometeen de Spraakmakers. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.